Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, jeg kan da lige prøve at starte med to forsider på dagens aviser, som jeg synes er lidt interessante her til morgen. Det ene, det står på forsiden af Politikken. Der står, at minister vil droppe ordet ghetto, og det er altså boligminister Kaare Dybvad, som ikke vil stemple boligområder længere som værende ghettoer. Og det er jo nye toner fra en ny regering. Jeg håber, at Kaare Dybvad han vil være med her til morgen og fortælle, hvorfor Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti og Inger Støjberg er imod, skriver avisen. Og Pia Kjærsgaard, hun siger her, at hun mener, at boligministerens udmelding er et udtryk for, at regeringen er konfliktsky. Og et udtryk for en ny, blød udlændingelinje, mener Pia Kjærsgaard altså. Og så siger hun, det er et led i regeringens tiltag for at bløde udlændingepolitikken op. Ghetto er blevet det ord, det almindelige ord. Hvorfor må vi så ikke bruge det? Og en anden lidt interessant historie her til morgen, ja, som jeg også håber, vi får noget med her i løbet af programmet. Vi er jo lige mødt ind her på redaktionen, og derfor har vi jo ikke alt planlagt, men jeg vil bare lige nævne, hvad der ligesom også er interessante ting. Det er Børsen, der skriver, at den nye minister Benny Engelbrecht, han genåbner aftalen om Billundbanen. Og det er jo den her togforbindelse, som Kristian Thulesen Dahl, han fik trumfet igennem fra Vejle til Billund. Og det var en dyr, det er en dyr togforbindelse, som han gerne ville have for at få en togforbindelse til Billund Lufthavn. Men den blev også kritiseret meget, blandt andet fordi der var busser i forvejen, der kørte akkurat samme sted fra Vejle til Billund, og så ville det også koste mange penge. Og nu er det altså ikke sikkert, at det bliver til noget alligevel. Og sådan er det, vi har fået en ny regering her i landet, og så bliver der også ført en ny politik, og det er også simpelthen bare spændende at følge med i, hvad der kommer til at ændre sig med den nye socialdemokratiske regering. Og altså to eksempler på det her til morgen i aviserne. Og velkommen til 24/7 morgen. Jeg er glad for, at du vil lytte med. Vi har jo sådan et lille koncept her om i løbet af sommeren, og det er at ringe til danskere, der bor i udlandet, for lige at høre, hvad der sker der, hvor de er. Og Lotte, hun bor i Shanghai i Kina, og der har hun boet i 20 år. Og konceptet er, at Lotte, som jeg ringer til lige om 10 minutter, hun har kigget på aviserne i dag i Shanghai, og så vil hun fortælle os om en af de historier, der står i en af aviserne i Shanghai. Og Lotte bestemmer selv, hvilken historie det er. Dette er Radio 24/7. Men allerførst, lørdag eftermiddag, der delte den kendte Instagrammer og YouTuber Fie Laursen et selvmordsbrev med sine 335.000 følgere på Instagram. Du kan også høre det i nyhederne her klokken 6. Problemet er, at eksperter og organisationer siger, at sådan et selvmordsbrev kan få sårbare unge til at forsøge at begå selvmord. Brevet det her, det nåede at ligge på Instagram i næsten 2 døgn, før det blev fjernet. Britt Morthorst, der er postdoc ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforbyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien ved Region Hovedstaden, mener, at brevet kan betyde, at unge, der i forvejen er sårbare, vil komme til at se selvmord som en løsning. Det vi ved helt konkret, det er, at det er uhensigtsmæssigt at bringe sådan nogle selvmordsafskedsbreve. Og det er uanset, om det er de skrevne medier eller det er på de sociale medier. Så det har en mulighed for at påvirke de her unge mennesker i negativ retning. Altså, der er en årsag til, at de unge følger den her unge kvinde. Og det er jo, fordi de synes, hun har noget at byde på. De synes, hun er speciel, og de synes, hun er en trendsetter. Så det, at hun på den måde ligesom viser en for os meget uhensigtsmæssig måde at løse problemer på. Altså nemlig ved at ville tage sit eget liv. Det er rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt. Hvad er det for nogle mekanismer, der betyder, at sådan nogle her sårbare unge mennesker kan blive inspireret til at begå selvmord på baggrund af et post som det her? Jamen, det vi ved om unge mennesker, det er jo for det første, at de er meget let påvirkelige. Altså, de vil gerne være som hinanden, og de vil gerne være som de smarte og dem, der har fat i den lange ende. De vil gerne være som dem, alle ser op til. Og de her som mennesker på Instagram, som har en masse følgere, de er jo forbilleder på en eller anden måde. Ellers var der jo ingen, der ville følge dem. Og det, der bliver uhensigtsmæssigt i den her situation, er jo, at nu er der så en rigtig kendt ung, som har en masse følgere, som får det rigtig svært. Og det sker jo for mange mennesker. Det, der er uhensigtsmæssigt her, det er, at hun ikke ligesom formidler, at nu har hun fået det svært, og nu vil hun søge hjælp. Det, der er problemet her, det er jo, at pigen har det jo meget, meget vanskeligt. Altså, hun har jo svære følelser. Hun føler sig svært for pigen. Men det, hun får formidlet af løsningen, det er det, at hun vil tage sit eget liv. Og det er det, der er det problematiske. Fordi der er jo mange unge, der har det svært, føler sig krænket eller udenfor eller mobbet. Men historien er mere hensigtsmæssig, når det bliver sådan, at vi kan tale om, hvordan det er at have det svært, men at vi så også har nogle konstruktive løsninger på, hvordan kan man få hjælp til det, og hvordan kan man ændre det. Fordi det at tage sit eget liv er aldrig en løsning. Det er sådan med mennesker, som har selvmordstanker, at de bliver præget af håbløshedsfølelse og tunnelsyn, og der bliver ikke nogen alternative løsninger. Der bliver ikke nogen konstruktive løsninger på at komme ud af det der meget forpinte smerte, de oplever. Så. Hvad ved vi sådan fra forskningsverdenen om sammenhængen mellem kendtis selvmord og selvmord på de sociale medier, og så rent faktisk altså selvmordsstigninger blandt unge og henvendelser til selvmordslinjer osv.? Ja, men der har vi fået mere og mere. Der er tiltagende evidens, eller tiltagende internationale undersøgelser, som viser, at der er en sammenhæng mellem, hvordan medierne præsenterer det her, og hvordan de unge bliver smittet af det. Og vi ved lige præcis også, at de der kendte mennesker, altså dem, som er idoler for de unge, de har en særlig risiko for at påvirke de unge, og det er alt fra skuespillere til fodboldspillere til, altså alle, der har stjernestatus, kan have en særlig risiko for at påvirke unge mennesker til at tænke, at det her, det vil jeg også. Jeg vil følge i deres fodspor, jeg vil være ligesom dem. Og senest så har der jo været en dialog internationalt blandt eksperter om blandt andet den her Netflix-serie, som rigtig mange unge følger, hvor hovedpersonen meget detaljeret tager sit eget liv, og hvor man i en amerikansk publikation har set, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvordan man har kunne se den her serie, altså serien er blevet frigivet, og så set en stigning i antallet af selvmord blandt unge drenge i alderen 10-17 år. Tror du, vi kommer til at se et stigning i selvmord eller i henvendelser til livslinjen i den kommende tid? Altså, jeg kunne håbe, at vi så en stigning i henvendelse til livslinjen. Altså, hvis det er sådan, at de unge, som måtte være sårbare, kan blive påvirket af den her situation, viser sig at søge hjælp, så vil det være rigtig, rigtig dejligt. Og muligvis også på grund af, at jeg nu som konstruktivt taler om det som medier, kunne opfordre til, at man skal søge hjælp. Det vil jo være et godt udfald, kan man sige, hvis det fik den her udvikling. Men det kan sagtens få en konsekvens for antallet af selvmordsforsøg, som man muligvis måtte registrere på skadestuerne. Hvis man har en teenage-datter eller teenage-dreng, der har læst det her, skal man så tage en snak med dem, og hvad skal man sige til dem? Ja, det synes jeg. Altså, hvis jeg var forældre, så ville jeg enten sige, at jeg har læst i avisen, eller jeg har hørt i radioen, at der er en ung, som I er rigtig, rigtig mange, der følger, der har haft det rigtig, rigtig svært. At du er en af dem, der følger hende. Og så kan de jo svare ja eller nej, og så kan man ligesom komme ind i dialogen den vej fra og få snakket om det her med også, hvordan må det opleves at være ung, hvis man nu ikke selv har det svært, eller ikke selv har selvmordstanker, så kunne man jo sagtens forestille sig, at man på anden måde var blevet stillet lidt i forlegenhed ved, fordi man måske kunne sidde med ønsket om at hjælpe, og det ved man måske ikke helt, hvordan man skulle så gøre. Så dialogen kan have mange, tænker jeg, sådan vinkler. Det kunne også være, hvordan er det, man hjælper andre, når de har det svært. Så ja, jeg vil i høj grad rådgive forældrene til at række ud og tale med deres børn om, om de har fulgt den her pige, og, og hvad de tænker om det. Ja, det var altså vores reporter Johan Rasmussen her, der havde talt med Britt Morthorst fra Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse. Og det her brev, som vi taler om her, det nåede at ligge på Fie Laursens Instagram-side i næsten 2 døgn, hvor det blev kommenteret mere end 8.000 gange og fik næsten 30.000 likes. Det er altså rigtig, rigtig meget. Søndag oplyste Fie Laursens bror, YouTuberen og tv-personligheden Boris Laursen, at Fie Laursen havde forsøgt at begå selvmord og nu var indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling. Brevet blev fjernet mandag cirka kl. 1, og Fie Laursens far, Eddie Laursen, har bekræftet over for Politikken, at det var Fie selv, der tog opslaget med selvmordsbrevet ned, og at familien gerne ville have gjort det, hvis de havde haft mulighed for det. Og Fie Laursen her er jo en blogger på 23 år. Hun er YouTuber, hun er sanger, influencer, reality-stjerne. Hun har været med på programmer som Paradise Hotel og X on the Beach. Og hun har også udgivet 2 selvbiografier, der hedder Kendt og Knust og Min Ærlighed. Hun har lavet flere sange, og hun har altså som sagt 335.000 følgere på Instagram. Og det er altså også Instagram, at hun har lagt det her selvmordsbrev op på. Og Instagram kommenterer ikke på sådan nogle enkeltsager, men har alligevel sendt os et skriftligt svar på en mail, og jeg vil lige læse op fra det her. Intet er mere vigtigt for os end sikkerhed for brugerne af Instagram. Når vi modtager henvendelser om selvskade eller selvmord, sender vi en besked ud til profilens indehaver med information om, hvordan de kan få hjælp, og vi kontakter myndighederne, og vi søger at finde en balance imellem at tillade vores brugere at dele deres udfordringer med mentale problemer, men samtidig beskytte dem, der kan blive påvirket af at se sådanne opslag. Og så skal jeg også lige huske at sige her, at hvis du har selvmordstanker lige nu, ja, så kan du kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201, og om en time, der taler jeg med Anna Bjerre om det her. Hun er psykolog og direktør i noget, der hedder Girl Talk, der arbejder for at hjælpe sårbare unge kvinder. Dette er Radio 24/7. Ja, og så vil jeg bare lige nævne, at i går her på på Radio 24/7, der har vi sådan en mailbox, hvor der kan komme pressemeddelelser ind. Og der får vi altså en pressemeddelelse fra en forening, der hedder Skandinavisk UFO-information. Jeg vidste ikke, at der fandtes sådan en forening i Danmark, men det gør der. Og derfor så skal vi snakke en del om UFO'er her til morgen. Fordi sådan en pressemeddelelse har vi simpelthen bare sagt, det kan man ikke lade være her om sommeren. Vi har læst, hvad der stod i pressemeddelelsen, og vi skal snakke med Skandinavisk UFO-information her om en halv time, er de med på en telefon. Og jeg vil bare gerne snakke om UFO'er. Jeg synes, det er sjovt, at der er folk, der tror, at der findes UFO'er. Rumvæsener, intelligent liv, der på en eller anden måde flyver herned til jorden, og det er jo det, der er pointen. Jeg tror selv på liv i rummet, faktisk, et eller andet sted. Men jeg tror ikke på, og det er jo bare en trose her, at de flyver herned og kigger og flyver væk igen. Så tror jeg, vi havde opdaget det, altså. Men skriv lige ind, hvis du tror på UFO'er. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig her til morgen. 42 600 427, det kan også være, der bare har set en. Den her pressemeddelelse handler om, at Foreningen Skandinavisk UFO-Information gerne vil have, at vi bliver opmærksomme på, hvad der skete for nøjagtigt 60 år siden, da avisen BT ryddede forsiden med overskriften 2 studerende fotograferede en flyvende tallerken over Amager. Altså ved 4-tiden, så jeg pludselig noget, jeg troede var en fugl. Det viser sig imidlertid ikke at være nogen fugl, men altså dette, som vi kalder for den flyvende tallerken. Det er noget, de har fotograferet den der. Ja, i den forbindelse skal jeg selvfølgelig også høre mere om en YouTube-film af en tidligere sekretær i UFO Danmark. Den her film hedder UFO over Danmark. Et 60 år gammelt cover-up? Spørgsmålstegn. Og her er analysen i forbindelse med, hvad der skete med den her flyvende tallerken over Amager for 60 år siden, at det var hærens efterretningstjeneste og forsvaret, som fik de to studerende til at ændre forklaring. Men mediernes behandling af emnet blev med vidnernes nye forklaring ændret. Amager-sagen var derfor i høj grad med til at starte mediernes eksklusion af UFO-fænomenet. Ja, om en halv time, når klokken bliver 7:10, så fortæller jeg også dig, hvad det var, de ændrede forklaring til de to unge studerende, der for 60 år siden gik rundt om natten ude på Amager for angiveligt at fotografere fugle, men kom hjem med et billede af en flyvende tallerken. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, nu er klokken 6:20. Det er tid til den dagligt tilbagevendende begivenhed her over sommeren, hvor vi her fra studiet simpelthen ringer ud i verden til en dansker, der bor et eller andet sted. Og i dag ringer jeg til Shanghai i Kina. Det er Lotte. Hej Lotte. Det er Asger fra 24/7. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er i radioen nu her, Lotte. Okay. Ja. Vi har jo lavet en aftale med dig, Asger. Du lyder helt overrasket. Nej. Nå, det er godt. Okay. Jeg plejer bare altid at komme ind i teknikerummet først. Ja, men det er rigtigt. Men det kunne vi også godt have gjort. Jeg synes bare også nogle gange, det er lidt hyggeligt at ringe direkte fra studiet til dig. Ja, det er dig. Det da. Ja. Okay, ja. Lad mig lige præsentere dig ordentligt. Lotte Nørgren, du har boet i Kina i mere end 20 år. Hvad laver du i Shanghai? Vi har vores eget firma herude, som producerer en masse udstyr til kritisk infrastruktur, så datacentre og alt sådan noget, og eksporterer det meste til Afrika og Mellemøsten. Nå, okay. Pointen er jo her, at du har læst avis og har udvalgt en spændende historie fra en af dagens aviser i Shanghai. Vil du fortælle, hvad du har valgt? Ja, det vil jeg faktisk gerne, fordi Kina har en fjende, har de nærmest udtalt, og det er ikke Trump på USA, som man nogle gange skulle tro, men det er simpelthen forurening af affald. Så her i Shanghai indførte man 1. juli en ny affaldslov, hvor affald skal sorteres ved kilden. Og hvis ikke at man følger den her nye lov, der trådte i kraft 1. juli, så får man simpelthen bøder. Og Shanghai, de producerer ca. 66 millioner kilo affald om dagen. Så der skal simpelthen til at være syr over det affald, i stedet for bare at mixe det hele. Så nu har vi alle sammen fået besked om, hvordan vi skal sortere vores affald. Og hvis ikke vi gør det rigtigt, så får vi almindelige borgere, de kan få mellem 50 og 200 bøde hver gang, vi sorterer forkert. Og firmaer, de kan få mellem 50 og 500.000 i bøde, hvis de sorterer forkert. Og hvis det her det så kommer til at fungere, så skal det så indføres over hele Kina, men Shanghai det er det første sted. Og andre ting, som Kina så også har gjort for at stoppe den her forurening, som har været forfærdelig herude, det er, at man har, hvis du har en ganske almindelig benzinbil, køber en ny bil, så skal du betale over 100.000 for nummerpladen. Mens hvis du køber en elbil, så skal du ikke betale noget for nummerpladen. Og den sidste ting, de har gjort, det er, at det er forbudt at bruge fyrværkeri i de store byer. Så landet, der opfandt krudt, må ikke have lov at bruge det mere, fordi det forurener simpelthen så meget. Så vi var også glade, da Trump han skulle bruge for næsten $1 million krudt her 4. juli, fordi så kunne vi jo sende de her lager fra Kina over til Trump. Og så han så også stoppet med at jagte Kina med tariffer. Så de løste mange problemer med deres håndtering af forurening. Mm-hmm. Så det gør, at vi håber, at her inden for få år, så har Kina fuldstændig styr på deres forurening og deres affald, som har været et kæmpe problem. Og det er noget, alle reelt klapper i hænderne over og siger, at det er virkelig godt. Og hvis der er nogen, der kan, så er det Shanghai. Okay. Og er det en specifik artikel i dagens avis, det her? Den er der hver eneste dag. Der er der hver eneste dag artikler i aviser hver eneste dag om, hvordan vi skal gøre det bedre og sådan noget. Så det er faktisk en, der har kørt i nogle dage, men det er i aviserne deltager. Okay. Du siger, at man skal sortere affaldet ved kilden, sådan hørte jeg det i hvert fald. Ja. Betyder det, at det der hjemmefra, altså du har mange forskellige poser, du skal sortere affaldet i? Det er rigtigt. Altså op i lejligheden? Det, i sådan batterier og... Ja, der er simpelthen affaldsrum op i lejlighederne. Der har vi hver vores affaldsrum, og der skal du sortere det der. Hvordan er sådan et affaldsrum? Hvordan ser det ud? Det er reelt bare et lille rum med en dør, og så er der mange forskellige slags skraldespande derinde, som du så putter madaffald i, og du putter farligt affald, og du putter plastik og pap i, og alt sådan noget. Og så i Kina har man jo mange hjælpere, og så kommer der så nogen og tømmer affaldsrummet hver dag. Okay. Og hvis de ser, at du har sorteret forkert, så kommer der en seddel på døren, at du skal gøre det bedre. Nå, okay. Så hvis ikke du gør det, så får du en bøde. Nå, og er det ude, altså du forestiller mig, at du bor i en lejlighed, men det ved jeg ikke, om er rigtigt. Jo, jeg bor i en lejlighed. Er det så ude på gangen, at det her rum er? Ja. Så på den etage, vi er, der er der to lejligheder, og vi deler så et affaldsrum. Og så går man simpelthen bare ud på gangen, og der er der et rum, du går ud og sorterer din affald i. Men altså, jeg har en ret stor altan, så jeg har faktisk lavet kompost og madaffald i mange år. Så for os er det rimelig nemt, fordi vi skal kun putte pap og plastik derud og sådan noget. Så for os er det rimelig nemt. Men der er nogen, der døjer lidt. Okay, men så er spørgsmålet jo... Selvfølgelig, hvis I ikke sorterer ordentligt, så kommer der en og tømmer og sætter en lille sæd på døren ind til det her affaldsrum, hvis I ikke gør det ordentligt, og så kan I få en bøde. Men hvad nu, hvis det er din nabo, der ikke gør det? Får du så bøden? De kan jo ikke se, hvem af jer, der ikke sorterer. Så får jeg bøden sammen med naboen. Så får vi begge to en bøde. Okay. Tusind tak, fordi du... Og så må jeg jo så lære min nabo at gøre det. Så. Ja, okay. Jamen, så må du have det godt og hilse naboen. Jo, det skal jeg gøre. Og tak, fordi du ville være med her til morgen. Ja, det var så lidt. Godmorgen. Okay, godmorgen. Lotte Nørgren, altså her, som har boet i Kina i mere end 20 år, der fortalte lidt om affaldshåndtering i Kina. Jeg er da egentlig lidt overrasket over, hvor meget tjek der er på lige præcis den sag. Det lyder, som om der er meget mere tjek på det i Kina, end der, hvor jeg bor i lejlighed i København. Du kan selvfølgelig skrive ind og blande dig i alt, hvad jeg sidder her og snakker om på 42 600 24 7. Om cirka 10 minutter skal jeg snakke om neonikotinoider. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Det havde jeg ikke inden i går aftes faktisk. Men det er altså et meget giftigt insektmiddel, forbudt i hele EU. Nu er det fundet i spildevandet i Slagelse. Men det er meget farligt for insekter i vand. Og de er jo fødegrundlaget for hele fødekæden i vand. Dette er Radio 24/7. Det kasakiske Tour de France-hold Astana, som den danske stjernerytter Jakob Fuglsang er holdkaptajn for, har gennem årene haft forbindelse til store doping-skandaler. Og vi vil gerne her på 24/7 morgen have lidt fokus på doping i Tour de France i den her uge. Jeppe Laursen Brock, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er sportsjournalist på Dagbladet Politiken. Vil du fortælle om de forbindelser, der er til dopingskandaler på det her Astana-hold? Ja, altså det er jo så i ledelseslaget, man kan sige, at der er nogle tydelige bånd til nogle af historiens rigtig store sager. Det er blandt andet chefen for hele holdet, Alexander Vinokurov. Han var selv rytter starter i slutningen af 90'erne, og så op gennem nullerne. Han kører på det skandaliserede Telekom-hold. Han bliver taget for bloddoping selv, og har været kunde hos en læge, som siden er blevet livstidsudelukket. Michele Ferrari hedder han. Og det er bare langt fra den eneste. Der er ret mange af holdets sportsdirektører og endda også læger, som er knyttet til nogle af de her dopingsager. Ja, for jeg skulle lige til at sige, det lyder jo bare som alle mulige andre i Tour de France. Altså tidligere toprytter, der bloddopede sig og havde forbindelse til en læge, der også var altså involveret i doping. Det er jo stort set alle danske cykelryttere fra 90'erne, altså vi kan tale om her jo. Ja. Så. Jamen det er jo rigtig nok, det er jo det, der er pudsigt, når man snakker om cykelsporten. Altså kulturen har jo været så syg eller så indgroet, at det kan være svært at afgøre, hvor kulturen stopper, og det personlige ansvar begynder, når man går helt tilbage til 90'erne. Astana er et af de hold, der har klart flest forbindelser, og en forskel på for eksempel Vinokurov og nogle af de andre, der har været en del af dopingtiden, den hårde dopingtid i cykelsporten, er, at han har sådan set bare benægtet alt. Selvom der er ret tunge beviser mod ham, så har han bare benægtet. Der er jo andre, der har medvirket til at prøve at rydde op i fortiden, eller kaste lys over fortiden, som er i cykelfeltet i dag. Men det har hverken han, eller for eksempel også den læge, de har på Astana, en fyr, der hedder Andrei Mikhailov. Han var en del af en af de allerførste helt store dopingskandaler, nemlig Festina-affæren, som læge på et hollandsk hold, der hed TVM, hvor han ender med at få betinget fængsel for sin rolle i et systematisk dopingprogram der. Har Vinokurov og Mikhailov, som du nævner her, fortrudt deres tidligere gerninger? Ikke ud fra det, de har sagt i hvert fald. Mikhailovs forsvar i sin tid, han bliver dømt i 2001, så det ligger nogle år tilbage, men hans forsvar for at have haft EPO og transporteret det fra Spanien og til Frankrig, det var, at han havde købt det til et russisk hospital for leukemiramte børn. Og man kan sige, at dopinghistorikken er virkelig, virkelig, virkelig sværtet til af de her meget pussy historier om, hvordan man af forskellige årsager har været involveret i den her slags medicamenter. Mm. Og Vinokurov, nej, han har også benægtet alt. Han har typisk sagt, at det er en hets mod ham og hans hold, og mod hele Kazakhstan indimellem. Mm-hmm. Hvad siger Astana-holdet egentlig, hvis man beder dem om en kommentar til deres tilknytning til sådan nogle dopingsager? Jamen, jeg har prøvet gentagne gange, både via mail og på det telefonnummer, de nogle gange har opgivet at få fat i dem, og har ikke fået svar for dem i den her omgang. Tidligere, blandt andet i 2015, da de var knyttet i en ret tung efterforskning omkring den her dopinglæge, jeg nævnte før, Michele Ferrari, der var rigtig mange Astana-ryttere på hans kundeliste. Jamen dengang, der var Vinokurovs gentagne svar netop, at det var en hets. Okay. Du har jo gennemgået 280 ansattes og sportsdirektører og læger på de her 22 hold, der deltager i Tour de France, og du er kommet frem til, at cirka en tredjedel af dem har været knyttet til sager om medicinske snyd inden for idræt. Hvad kan man, altså hvad fortæller det tal dig? Jamen det er jo, lige præcis i cykelsporten er det jo egentlig lidt svært, præcis hvad man skal bruge det til, det skal jeg være den første til at erkende, fordi der har været så indgroet en dopingkultur. Altså der har jo været rapporter, der har anslået, at 95% af feltet var dopet en overgang. Så hvis de skulle fortsætte, altså det er også dem, der har den bedste viden om taktik i cykelsport, så på den måde er der en vis logik i, at de bliver sportsdirektører, og der er så også en vis logik i, at de har en dopingfortid. Men der, hvor man måske kan gå ind og sondre, det er, hvorvidt de netop har hjulpet til at kaste lys over fortiden, og hjulpet cykelsporten med at komme videre, eller om de bare har benægtet alt. Ja. Der er meget forskellige historier. Okay, og det er vigtigt, mener du. Hvorfor står... Og har du overvejet at tage ned til Tour de France? Fordi jeg sad i går her i studiet og spurgte, om der var nogen lyttere, der var i Frankrig, fordi jeg kunne så godt tænke mig, at der var nogen, der gik ned og altså prøvede at lave sådan nogle kritiske interviews med de ryttere, der cykler lige nu om doping. Altså for eksempel at spørge dem, tager du medicin lige nu? Hvilken slags medicin tager du? Har du fortrudt, du har dopet dig? Alle de her ting, som du også siger, er interessante for at se, om man ligesom kommer videre eller ikke kommer videre i cykelsporten. Har du overvejet at tage ned og stille de her spørgsmål nede, altså mens de kører Tour de France, der hvor de kommer ind, eller ved startfeltet for eksempel? Jeg tager til Tour de France i år, om en uges tid. Og de spørgsmål er jo, har de jo faktisk også mødt relativt jævnligt, i hvert fald de bedste ryttere. Altså en fyr som Jakob Fuglsang er jo blevet konfronteret med doping i cykelsporten, og de forbindelser, han har haft. Han har været træningsmarked med Michael Rasmussen, og han har netop kørt på det her Astana-hold. Det typiske svar, man får nu til dags fra nutidens ryttere, det er, at der er altså simpelthen et helt nyt paradigme, at der er sket noget helt nyt. Så kommer der jo bare ind imellem stadig bare nogle sager, der tyder på, at troværdigheden bare ikke er bygget 100% op. I forhold til nogle af de tidligere ryttere, altså som nu er sportsdirektører, jamen det er simpelthen bare noget, man ikke har ret meget lyst til at snakke om. Altså der er stadig sådan noget, tavshedens lov, Omerta, over det. Der er nogle enkelte, der snakker meget åbent om det. Jonathan Wouters, som var en del af US Postal og Lance Armstrong-sagen, er sportsdirektør i dag og er nu en af de største advokatører mod doping og kan godt sige noget om det. Men en del andre, det er en mur, man møder ind imellem. Okay. Hvor mange er dopet i dag i feltet i Tour de France, tror du, i slag på tasken? 17. Ej, det er virkelig svært. Det er enormt svært at sige. Men det kommer også lidt an på, hvordan man definerer doping, fordi der er ikke på samme måde mulighed for at powerkrutte sig, som siger alle i hvert fald, alle dem, der rent faktisk er en del af cykelsporten, som man kunne i 90'erne og i starten af 0'erne. Men det kan måske godt lade sig gøre at tage små doser blod, og det kan især lade sig gøre at bruge et stof, der hedder kortison, som til gengæld rigtig mange formentlig bruger. Så rigtig mange får en eller anden form for medicinsk hjælp, og rigtig meget af det ligger sikkert også på grænsen, men hvor meget af det, der også er over grænsen, det er godt nok svært at sige. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Efter folketingsvalget er der igen flertal bag togfonden, som blandt andet skal sikre, at togpassagerer kun bruger en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer. Det konstaterer transportminister Benny Engelbrecht. Han fortæller, at han vil mødes med partierne bag forliget efter sommerferien med henblik på at få anden fase af aftalen i gang. Alle de målsætninger, som ligger i togfonden, de består jo selvfølgelig også det, at vi skal kunne sikre hurtigere og mere stabile tog i hele landet. Det vigtigste på jernbanen, det er dog, at vi får signalsystemet, det digitale signalsystem op at rulle, og vi får sikret, at hele jernbanenettet, hovedjernbanenettet, det bliver elektrificeret. Det er helt afgørende for, at borgerne kan opleve stabil og sikker drift på jernbanen. Profiler på sociale medier med mange følgere skal underlægges de presseetiske regler, det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hvad angår skreven presse og tv og radio, jamen der har vi jo igennem generationer haft regler for, at der var påvilet den redaktør, der sad på det pågældende medie et ansvar. Og det synes jeg jo, vi skal bevæge os i retning af, også hvad angår de sociale medier. Altså når man har flere hundrede tusind følgere, på de sociale medier, jamen så tilsvarer det jo at udgive en avis. Meldingen kommer efter, at den kendte blogger Fie Laursen har lagt et selvmordsbrev på sin Instagram med 335.000 følgere. Brevet, der fik omkring 30.000 kommentarer og 8.000 likes, nåede at ligge på det sociale medie i knap 2 døgn, inden det mandag middag blev taget ned. Broren til Fie Laursen, Boris Laursen, oplyste i weekenden også på Instagram, at Fie Laursen er uden for livsfare. Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil ligger den juridiske lovgivning omkring giganter som Facebook og Instagram uden for dansk lovgivningsrækkevidde. I stedet skal den enkelte bag kanalen stille til ansvar, i dette tilfælde Fie Laursen. Det opslag skulle i første omgang aldrig være blevet bragt. Altså, hvis det var landet på en TV2-redaktion, så har man jo godt på den pågældende redaktion vidst, at det her, det er uden for rammerne af, hvad man må bringe. Og det er jo derfor, at reglerne virker, kan man sige. Det er jo fordi, de virker forebyggende på, at de medier, vi har i Danmark, altså hvad enten det er TV eller radio eller aviser, jamen, de ved godt, at hvor grænserne går for, hvad man kan tillade sig at bringe og ikke kan tillade sig at bringe. Og det vil sige, primært virker med lovgivning her jo forebyggende. Antallet af patienter, der mener, at de er blevet fejlbehandlet i det danske sundhedsvæsen og derfor kræver erstatning, stiger. Således er antallet af anmeldelser med patientkrav om erstatning steget med 13% det seneste år. Det viser nye tal fra patienterstatningen, der behandler sagerne, skriver Berlingske. Tallet for advarselslamperne til at blinke hos foreningen Danske Patienter. Vi ved, at der sker fejl på afdelinger, når der for eksempel er overbelægning og stor travlhed, og sundhedsvæsenet er mere presset end nogensinde, siger direktør Morten Frejl til avisen. Over den sydvestlige del mest skyde, især først på dagen, ellers nogen eller en del sol, dog lokale byer om eftermiddagen og aftenen. Temperaturer mellem 17 og 21 grader, lidt køligere ved vestkysten. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Dagbladet BT bragte i dag et par sensationelle fotografier af, hvad man foreløbig må kalde en flyvende tallerken. Fotografierne er taget af studiemager Ole Strandgaard, som sammen med sin ven, studietek Ole Ekvall, i nat var ude for at fotografere fugle. Ole Strandgaard, lad os høre deres egen historie. Ja, det begyndte jo altså med, at vi gik ud ved togtiden. Og for det at se efter rævene, som vi er derude, og det at se efter de fugle, som vi også kender derude. Og... Da vi så havde gået der i et par timer, og var vendt næsten tilbage til udgangspunktet, altså ved firetiden, så så jeg pludselig noget, jeg troede var en fugl, den først hen over sojakagefabrikken. Det viser sig imidlertid ikke at være nogen fugl, men altså dette, som vi kalder for den flyvende lærken. Jeg nåede lige at fotografere den der. Det her skete for præcis 60 år siden. Hvad der skete her, og hvorfor de to fritidsfotografer trak det hele tilbage dagen efter, det skal jeg dykke ned i her om 10 minutter. Det skal handle om UFO'er, og jeg skal snakke med foreningen Skandinavisk UFO-Information. Og jeg synes, det er sjovt at snakke om UFO'er. Og jeg synes, det er sjovt, der findes en forening, der går op i UFO'er, og jeg synes også, det er skægt, at der er folk i Danmark, der mener, at der findes UFO'er, og har set UFO'er. Og jeg kan jo ikke sidde her og sige, om det er rigtigt eller forkert. Skriv ind til mig, hvis du har set en UFO. 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Et meget giftigt insektmiddel, der er blevet forbudt i hele EU, er fundet i enorme mængder i spildevandet i Slagelse. Jan Jørgensen, godmorgen. Ja, godmorgen. Driftschef hos SK Forsyning, der er et renseanlæg i Slagelse, hvor man altså har fundet de her voldsomme mængder af det, der hedder neonikotinoider i vandet. Var det et tilfælde, at I fandt de her høje værdier i spildevandet? Ja, det må man i høj grad sige, at sagen er den, at vi deltager i et EU-projekt, hvor vi måler for forskellige stoffer i vores spildevand, som man normalt ikke måler for i Danmark. Og et af de her stofgrupper, vi måler for, det er så det her neonikotinoider. Og det var da noget overraskende at se, at vi havde det i de her koncentrationer. Ja, og det var overraskende, fordi det jo er forbudt, og man regner jo ikke med, at det bliver brugt i Danmark. Præcis. Altså i Danmark har vi haft nogle dispensationer til bajs, rapsfrø og sukkerroefrø. Nu er det vist kun sukkerroefrø, man må bruge det til, men så vi regner jo egentlig ikke med, at vi skulle finde det, i hvert fald ikke i de her mængder. EU har, som du også siger, forbudt brugen af neonikotinoider, fordi at det her produkt, det skader bier. I Danmark, der har vi i mange år arbejdet på, eller der har man brugt det på vinterraps. Ja, og der har man altså fået dispensation her. Selv efter EU frarådede brugen, der blev Miljøstyrelsen ved med at bruge dispensationen til danske landmænd. Men først, da EU vedtog et forbud, der forsvandt den her danske dispensation, det skete sidste år. Og i dag er det kun sukkerroer, som får dispensationen, fordi at sukkerroer har ingen blomster og tiltrækker derfor ikke bier. I får vand mange steder fra i jeres rensningsanlæg, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvor kommer de her neonikotinoider fra? Ved I det? Vi ved ikke, hvor det oprindeligt kommer fra, men vi ved, hvor det kommer fra på vores rensningsanlæg. Der har vi en virksomhed, som har lejet areal hos os, som lever af at behandle spildevand, de modtager i tankvogn. Og det er den virksomhed, der har modtaget noget spildevand, som indeholder det her, og som så render ud i vores rensanlæg. Og hvordan ved I det? Det gør vi simpelthen, fordi vi har taget en prøve af deres afløb, fordi vi kunne ikke forstå de her niveauer. Så vi prøver kildeopspore, som man kalder det, hvor det kunne komme fra, så vi har målt forskellige steder i vores system, og heriblandt jo fra afløbet for den her virksomhed. Ja. Er det rigtigt forstået, at der er målt 50 gange grænseværdien nede i åen, i Tude Å, hvor spildevandet fra rensningsanlægget ledes ud, altså efter det er renset. Men vandet fra Flux Water, altså det her firma, der renser spildevand, der målte de grænseværdien til 58.000 gange, det den måtte være. Ja, det er korrekt. Mm. Så det er jo meget, meget koncentreret vand, vi har modtaget. Okay. Og da de her voldsomme målinger kom tilbage fra universitetet i Kristianstad i Sverige, eller Kristianstad, som svenskerne jo siger, så blev Flux Water øjeblikkeligt sat helt i stå. Og det her firma er nu i gang med at undersøge, hvilken kunde, som vandet kom fra, altså det vand, der var fyldt med neonikotinoider. Og man har sendt vandprøver til laboratorium i Tyskland og forventer svar i den her uge. Det er altså ikke opklaret, hvor insektgiften kommer fra, men der er en, der gerne vil gætte på det. Det er Hans Lykke, tidligere forskningschef i Danmarks Miljøundersøgelser fra 90 til 2010. Han har siddet i Bekæmpelsesmiddelsrådet og i EU's videnskabelige pesticidkomité. Når det er så høj en mængde, det er så stor en mængde, så kan det kun skyldes et udslip af kemikalier. Det kunne være rester af sprøjtemidlet, som på en eller anden måde er havnet i virksomheden close water. Der er ingen anden forklaring, fordi ved sprøjtning i landbruget, jamen så vil det være nogle helt andre lave doser, man vil kunne påvise i vandmiljøet. På en eller anden måde kan man forestille sig, at det her er dukket op i virksomheden Flux Water på en måde, som ikke har været lovlydig. Men det er jo, nu ved jeg, at der bliver sandsynligvis rejst en politisag på det her, og det er jo sådan noget, politiet må afklare om, hvad der egentlig er foregået. Men altså, det som du tror, der er sket, det er, at der er en, som har haft sådan en tynde, det er tynder, de kommer i, neonikotinoider stående derhjemme, og så er det blevet ulovligt for ham at bruge det i landbruget, så skulle han af med det, og det gad han ikke betale for, og så blev det hældt ud i noget spildevand, der alligevel skulle sendes ned til Flux Water. Er det det? Ja, det er sådan noget, jeg forestiller mig. Det er altså sådan noget, han forestiller sig. Det er nu, og det er farligt, at der nu er målt 50 gange flere neonikotinoider i Tude Å, end hvad grænseværdien tillader, det siger Hans Lykke også. Jamen, det er farligt. Det er ikke farligt for fisk, men det er meget farligt for krebsdyr og for bundlevende insekter og for insekter i vand. Og de er jo fødegrundlaget for hele fødekæden i vandet, og dermed også fisk og andre dyr. Ja, så vi har altså en historie her, hvor der er fundet et giftstof i Danmark, der er blevet ledt ud i en å gennem et renseanlæg. Et giftstof, der er ulovligt, og det er en overraskelse, at det findes, fordi siden det er ulovligt, så troede man jo ikke, det blev brugt i store mængder i Danmark. Det er altså kommet ind til rensningsanlægget via et privat firma, der hedder Flux Water, der modtager vand. Spildevand fra industrien for eksempel og fra landbruget i tankvogne, og så renser det, og så giver det videre til rensningsanlægget. Og vi ved endnu ikke, hvor den her høje giftkoncentration kommer fra. Jan Jørgensen, du er jo driftschef hos SK Forsyning rensningsanlægget og er stadigvæk med her. I opdagede det her ved et tilfælde, fordi I jo for tiden også, som du nævnte, først bruger noget udstyr, man normalt ikke har på danske rensningsanlæg. Vil det så sige, at hvis man bor et andet sted end i Slagelse, så kan man tømme sit restlager af neonikotinoider ud i sit spildevand og dermed ud i de danske åer, uden at der er nogen, der opdager det? Ja, det skal man selvfølgelig ikke gøre. Men principielt har du jo ret, fordi det er ikke en del af det normale overvågningsprogram i forhold til, hvad man leder ud for rensanlæg. Så man vil simpelthen ikke opdage det. Tak fordi du vil være med her til morgen. Velbekomme. Jan Jørgensen, altså driftschef hos SK Forsyning. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. I går der fik vi her på redaktionen en pressemeddelelse fra foreningen Skandinavisk UFO Information. Og tusind tak for den, Ole Henningsen. Ja, velkommen. Ja, du er jo UFO-veteran og medlem af foreningen Skandinavisk UFO Information. Vi kunne slet ikke lade den være jo, den her pressemeddelelse. Der stod i den, at i dag, det var så i går, for nøjagtigt 60 år siden, der ryddede BT forsiden med overskriften "To studerende fotograferede en flyvende tallerken over Amager". Og vi skal altså tilbage til den 8. juli 1959. Dagbladet BT bragte i dag et par sensationelle fotografier af, hvad man foreløbig må kalde en flyvende tallerken. Fotografierne er taget af studiemag Ole Strandgaard, som sammen med sin ven, studietek Ole Ekvall, i nat var ude for at fotografere fugle. Ole Strandgaard, lad os høre deres egen historie. Ja, det begyndte jo altså med, at vi gik ud ved togtiden. Og for det at se efter rævene, som vi er derude, og det at se efter de fugle, som vi også kender derude. Og Da vi så havde gået der i et par timer, og var vendt næsten tilbage til udgangspunktet, altså ved firetiden, så så jeg pludselig noget, jeg troede var en fugl, den først hen over sojakagefabrikken. Det viser sig imidlertid ikke at være nogen fugl, men altså dette, som vi kalder for den flyvende lærken. Jeg nåede lige at fotografere den der. Ja, Ole Henningsen, velkommen til igen her. BT havde jo ryddet forsiden og bragt et billede, som to unge studerende havde taget ved Amager klokken 4 om morgenen 8. juli 1959. Vil du prøve at beskrive det billede, der endte på forsiden af BT for 60 år siden? Ja, men det var jo et billede, hvor man kan se nogle bygninger og nogle træer i baggrunden, og så har man sådan en sort genstand hængende midt på himlen, hvis man kan kalde det sådan. En, ja, i dag ville man som dengang også sige, det var en tallerkenformet genstand. Og det var det så i virkeligheden også. Men det var i virkeligheden altså en mørk genstand på sådan en nogenlunde livsskimmel. Den er i BT beskrevet som sådan en slags kuppelform med nogle gevækster nedenunder. Sådan så billedet ud. Ja. Og det er så blev taget af to unge mænd, der fortalte, at de var ude og fotografere fugle og dyr på Amager den nat, og så tog de altså det her billede over sojakagefabrikken. Og så fandt BT ud af det. Hvad skete der så i det her forløb, der altså ledte op til, at det hele endte på forsiden af BT? Ja, de unge mennesker, de henvendte sig til BT, og det endte med, at de kom ind med deres film og deres beretning. Og der var det dengang Bertel Thomsen, som var journalist på BT, som var vagthavende på det tidspunkt der. Og de unge mennesker, de kom så ind med deres ufremkaldte negative film. Den blev så fremkaldt derinde, og da den var blevet fremkaldt, og man havde lavet aftryk af den, og man kunne man se på selve negativerne, der var det naturligvis nogle små hvide prikker, der var på de tre optagelser, vi havde. Og jeg siger hvide prikker, så var det, fordi det var jo en negativ film. Så man måtte forstørre billederne temmelig kraftigt op for overhovedet at kunne se den her tallerken, som de fortalte, de havde set. Men straks, da de havde kontaktet BT, så begyndte man at være alarmeret om, at det her, det kunne måske være noget, som virkelig kunne sælge den dag. Og da man så billederne og hørte deres beretning inde på redaktionen, så ryddede man som sagt forsiden. Man fik lavet en spiseseddel, og så var der en halvanden side inde i avisen, der også blev udfyldt med den her historie. Så det var virkelig noget, der fik gang i BT den dag. Ja, hvad skete der så de næste par dage i dækningen af den her sag? Altså, sagen, den gik jo fra BT, der gik den jo til alle landets aviser, og nogle af dem kunne nå at trykke historien den 8. juli, og morgenaviserne, de kunne naturligvis kun nå at få den med i næste dags avis, altså den 9. juli. Men det gik hele landet over. Og om aftenen, så blev de inviteret ind til Danmarks Radio, altså Statsradiofonien, som det hed dengang. Og der fortalte de i Aktuelt Kvarter om de ting, de havde set, og det er vist en bid af den udsendelse, vi har hørt lige for et øjeblik siden. Og de kom dernæst også i landets eneste tv-avis, og som også var Statsradiokanalens. Men så skete der det, at dagen efter, så måtte de i BT, så måtte de have en pæn stor artikel med overskriften holdt landet for nar, fordi de unge tallerkenjæger, de afslørede, at deres billeder af den flyvende tallerken, det var fup, som de skriver. Og de siger selv, at de kunne ikke holde løgnehistorierne ud. I virkeligheden tror jeg, det var, som jeg har forstået det, at det var en af deres medstuderende, der boede ude i Ballonparken, hvor de andre boede også, som havde sagt, at nu synes de næsten, det var for meget. De var også blevet bedt om at for eksempel tage til Sverige og medvirke i tv derovre. Mm. Men efterhånden synes de, nu bliver det for meget. Og så måtte de indrømme, at det var svindel og humbug. Ja, hvordan havde de svindlet? Det, de havde svindlet med, det var, at de havde taget to tallerkener. Dem havde de lignet sammen og sat tre halve bordtennisbolde ned under. Det hele det havde de malet sort, og så hængte det op i en snor i nogle træer ude i området. Og så tidligere om morgenen havde de taget billeder af denne her model. Okay. I forbindelse med det her 60-års jubilæum for sagen, så er du også ude at kommentere på en YouTube-video, der er publiceret tidligere i år. Den er lavet af Rune Weinreich, der er tidligere sekretær i UFO Danmark. Og den her film, den hedder UFO over Danmark, et 60 år gammelt cover-up. Her i der mistænker Rune Weinreich, at det var hærens efterretningstjeneste og forsvaret, som fik de to studerende til at ændre forklaring om, at det var noget, de havde set her, og til at sige, at det bare var noget, de fandt på. Og dermed så har efterretningstjenesten ifølge Weinreich altså sørget for, at medierne i tiden efter har været tilbageholdende med at bringe folks UFO-beretninger. Men mediernes behandling af emnet blev med vidnernes nye forklaring ændret. Amager-sagen var derfor i høj grad med til at starte mediernes eksklusion af UFO-fænomenet. Okay, Ole Henningsen, du er jo fra Skandinavisk UFO-information. Tror du på det her, eller tror du på, at det var altså et nummer, de lavede, de to her? Jeg er ganske overbevist om, at det var et nummer, de lavede, de der unge mennesker. Jeg har jo selv haft fat i modellen, og den stod på BT's redaktion i mange år. Og da der var gået, jeg tror, der var gået 8-9 år, så fik vi lov til at låne modellen i Skandinavisk UFO-information og fotografere den. Men når vi tror, at det var snyd og svindel fra de unge menneskers side, så er det fordi, der er intet overhovedet kommet frem af oplysninger, som man på nogen måde kan sige har at gøre med, at forsvaret efterretningstjeneste, eller herrens efterretningstjeneste, som det er stedet dengang, at de skulle have været inde og have truet de unge mennesker på nogen måde. Okay. Det er sådan, at denne her film, der har jeg set en kommentar på Facebook i går af Rune Weinreich, hvor han siger, at militæret de kom med indrømmelser. De har overhovedet ikke kommet med nogen former for indrømmelser, og at NATO skulle være involveret, og så videre, ja, og så videre. Men den kører du ikke, den der, når der ikke er nogen beviser for det. Men Ole Henningsen, tror du egentlig på UFO'er? Jamen, jeg tror da bestemt på UFO'er, forstået på den måde, at der er mange folk, der ser ting på himlen, som de ikke umiddelbart kan forklare. Men tror du på, at det er intelligent liv fra rummet, som nogle gange flyver ned til jorden? Altså nu var den her historie for 60 år siden årsag til, at jeg gik ind i arbejdet og har undersøgt tingene lige siden da. Men det er sådan, at en undersøgelse af de her ting, der er ikke noget, som viser, at vi på nogen måde skulle være besøgt af aliens eller andre udefra. I vores forening, der har vi indsamlet og registreret ca. 15.000 rapporter om noget, folk de har set. Men i langt de fleste tilfælde, der har man kunne give en naturlig forklaring på, hvad det er for noget, folk har set. Men folk de kan også i dag indrapportere deres observationer til UFO.dk, altså Skandinavisk UFO-information. Okay. Men du tror ikke på aliens, der kommer ned, der flyver ned til jorden? Der er ikke nogen beviser i det materiale, som vi har indsamlet, som på nogen måde skulle vise, at vi på nogen måde får noget besøg udefra overhovedet ikke. Okay. Ole Henningsen, tusind tak, fordi du vil være med. UFO-veteran her, medlem af Foreningen Skandinavisk UFO-Information. Bjarke fra Vestjylland, du har skrevet ind til mig. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Der er ikke så lang tid tilbage indtil klokken bliver 7, så jeg skal bare lige høre dig ganske hurtigt. Tror du på, at der kommer aliens til jorden? Ikke nødvendigvis, at der kommer, men jeg tror på, at der har været her. Ja. Og det baserer jeg lidt ud fra en kendt teori, der hedder Ancient Alien-teorien, der går lidt ud på, at fortidens mysterier på, hvordan mennesker de har udviklet sig, det er der mange, der tror på, at det kommer fra udefra kommende besøgende. Mm. Hvem tror du har bygget pyramiderne, for eksempel? Jamen, pyramiderne, dem tror jeg på, at mennesker de har bygget. Men jeg tror, at de har fået teknologien til at kunne bygge det udefra. Okay. Har du nogensinde selv set en UFO? Jeg har ikke selv set en UFO, nej, desværre. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Bjarke. Det blev lidt hurtigt, men tak for sms'en, ikke? Jamen, det er helt i orden. Okay. Hej. Godt, hej. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg har lige fået at vide her under nyhederne, hvor så går jeg jo lige ud tit fra studiet og tager en kop kaffe. Så snakker jeg med mine redaktører og de journalister, der er på arbejde her til morgen. Så får jeg lige at vide, at Kaare Dybvad, den nye boligminister, kommer i studiet her om en time og 10 minutter. Og han skal snakke om det, han foreslår i dag i politikken, der er at droppe ordet ghetto. Vi har jo i Danmark, jeg kan ikke huske, hvor lang tid, men det er vel siden Anders Fogh Rasmussen, at vi har kaldt de her udsatte boligområder for ghettoområder i Danmark. Og det er jo et ord, der har sådan været omstridt. Men jeg troede egentlig bare, at det ville blive ved med at være der. Jeg tænkte egentlig også, at Socialdemokratiet på en eller anden måde havde omfavnet det, og nu er det bare et ord, vi bruger, men det er det ikke. Nu skal det her ord væk fra, i hvert fald, altså det må være, hvad kan en minister egentlig bestemme? Han kan jo ikke bestemme, hvad der kommer ud af munden på alle os, men han kan jo selvfølgelig bestemme, hvad sådan den nye planer for de her boligområder, hvad de skal hedde, hvad han vil kalde dem, og hvad der skal stå i lovene og den slags ting, og det kan jo så smitte af på, hvordan man omtaler det hele. Men Kaare Dybvad kommer i hvert fald herind om en time og 10 minutter og fortæller, hvorfor han vil fjerne ordet ghetto. Og det er jo selvfølgelig noget med, at det er træls for dem, der bor der, at deres boligområde bliver kaldt en ghetto, fordi det stigmatiserer dem. Det er sådan, det stigmatiserer selvfølgelig også hele området, og gør, at folk ikke har lyst til at flytte ind sådan et sted, når man bruger sådan et ord om det. Hvad skal jeg spørge Kaare Dybvad om? Jeg får at være helt ærlig sådan lidt i tvivl om det. Jeg vil gerne have, hvis du måske kunne hjælpe mig her, 42 600 24 7. Vi havde lige en hurtig rådslagning om det her under nyhederne, og kunne egentlig ikke rigtig finde på nogle rigtig gode spørgsmål. Der er jo selvfølgelig sådan, man kan bare forholde ham til det, som Pia Kjærsgaard siger i Politikken for eksempel. Hun siger, det her det er et eksempel på, at Socialdemokratiet har en blød udlændingepolitik. Og nu er det jo blevet et almindeligt ord. Hvorfor må man så ikke bruge det? Det er jo et dårligt spørgsmål, fordi han har jo et svar på det. Det er træls for dem, der bor der. Jeg kan ikke rigtig se, hvad problemet skulle være ved at bruge et andet ord. Altså det er mere sådan, jeg har det. Jeg kan ikke se den negative konsekvens ved det, ministeren han foreslår her i dag. Og derfor synes jeg altid, det er svært at lave et kritisk interview om det. Og det kan jo også bare være, at det bliver et opklarende interview. Det er slet ikke det. Du kan hjælpe mig med interviewet her, hvis du har lyst til det. 42 600 24 7. Og jeg tænkte også, hvis der måske er nogen, der lytter med her til morgen, som bor i sådan nogle områder, altså ghettoområderne, som de jo indtil videre er blevet kaldt, så skriv ind til mig. Er det godt det her, eller er du ligeglad med, hvad man kalder det? Fordi det er der jo alligevel. Problemerne forsvinder jo ikke, bare fordi man kalder det noget andet. 42 600 24 7. Klokken 20 minutter over 7, det er om 12 minutter, der kommer professor Jens Morten Hansen her ind i studiet og fortæller, hvordan han mener, at klimakrisen er blevet totalt overdrevet, særligt af politikerne. Han siger, aldrig før har så mange politikere ladet sig gribe af overdrivelse, begrebsforvirring og selvskabt plage. Jeg glæder mig rigtig meget til det her interview. En professor med et andet syn på klimakrisen, og så vidt jeg forstår det her, så er han ikke klimafornægter. Han tror altså på global opvarmning. Han har også kritiseret Bjørn Lomborg, men han er bare kritisk over for FN's klimapanels konklusioner, som han mener er overdrevet. Det er ikke det samme som, at det ikke sker, og sådan, han siger bare, det er ikke så slemt, som de siger. Og han er altså professor og fortæller alt om det her om, 11 minutter er der til det nu her. Godmorgen! Dette er Radio 24/7. Lørdag eftermiddag der delte den kendte Instagrammer og YouTuber Fie Laursen et selvmordsbrev med sine 335.000 følgere på Instagram. Eksperter og organisationer advarer nu mod, at brevet kan få sårbare unge til at forsøge selvmord. Brevet her nåede at ligge på Instagram i næsten 2 døgn, før det blev fjernet. Og hvis du lytter med nu her og går med selvmordstanker, så skal du huske, at du kan kontakte Livslinjen alle dage på telefon 70 201 201. Og det er noget, jeg siger, fordi når man taler om den her slags historier, ja, så kan der simpelthen være folk, der bliver ansporet til at gøre det, som vi taler om. Så lige telefonnummeret er 70 201 201. Godmorgen, Anna Bjerre. Godmorgen. Psykolog og direktør i Girl Talk, der hjælper sårbare piger og unge kvinder. Vi taler altså om, at Fie Laursen, den her kendte Instagrammer og YouTuber, lagde et selvmordsbrev ud på Instagram. Hun havde 335.000 følgere. Hvilken indflydelse kan det have på sårbare unge mennesker, der følger hende? Ja, allerførst så vil jeg jo sige, at Fie Laursen står selvfølgelig i en super sårbar situation og har det rigtig svært. Og det er selvfølgelig derfor, hun har lagt det her ud. Men den betydning, det har for de unge, der følger hende, det er, at de jo ser det her som værende en måde at enten råbe om hjælp eller gøre opmærksom på, at man har det rigtig svært. Det kan være rigtig problematisk, fordi den måde at bede om hjælp på ikke nødvendigvis udfylder det problem, der er for den unge. Men man gør sig selv rigtig sårbar ved at lægge det ud, og man har måske en forventning om, at den omsorg og det, man kan læse på Fie Laursens profil, at det er noget af det, som man selv kan forvente i en lignende situation. Så det her kan få andre unge, der følger Fie Laursen, til at forsøge at begå selvmord. Er det rigtigt forstået? Nej, det er det ikke. Hvis man er sårbar, og hvis man i forvejen har de her tanker, så kan det virke som en mulighed for dem, der har det på den måde. Men jeg tror ikke, at det er sådan, at fordi man har set det her, og er en glad, velfungerende ung, så tænker man, at det skal jeg også gøre. Men det er dem, som der... Altså man kan sige, det er en trigger-effekt i forhold til dem, der i forvejen har det rigtig svært. Så det kan få dem, der i forvejen har det rigtig svært, og følger Fie Laursen til at forsøge at begå selvmord? I hvert fald at lægge sådan nogle her ud. Jeg skal ikke kunne sige, om man går hele vejen. Men vi ved, at der er en trigger-effekt i forhold til, at hvis influencers eller kendte laver et selvmordsforsøg eller lægger selvmordsbrev ud, så kan det give andre inspiration til at gøre det samme. Ja, til at lægge selvmordsbrev ud eller til at begå selvmord. Altså, det er jo 2 virkelig forskellige ting, jo. Ja, det er det. Jeg synes, du spørger også lidt kring noget. Det kan i hvert fald få folk til at lægge selvmordsbrev ud. Og man ved, at hvis der har været kendt det, der har gjort det, så ved man, at det også kan inspirere andre. Men jeg skal ikke kunne sige, om Fie Laursens følger forsøger selvmord, fordi de har set det her. Det her selvmordsbrev, det nåede at ligge på Fie Laursens Instagram-side i næsten 2 døgn, hvor det blev så kommenteret 8.000 gange og fik næsten 30.000 likes. Og søndag, der oplyste Fie Laursens bror, han hedder Boris Laursen, han er også YouTuber, at Fie Laursen havde forsøgt at begå selvmord, og nu var indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling. Og brevet blev fjernet mandag omkring kl. 1, og Fie Laursens far, Eddie Laursen, har bekræftet over for Politikken, at det var Fie selv, der tog opslaget ned, og at familien gerne ville have gjort det, hvis familien havde haft mulighed for det. Hvad er det konkret ved sådan et selvmordsbrev, der kan inspirere andre til, ja, til enten at lægge selvmordsbrev op, eller måske, hvis de er sårbare, forsøge at begå selvmord, eller hvad det nu er, det kan anspore til? Hvad er det konkret i brevet? Når man er så sårbar, at man har det på denne her måde, så kan man også være filterløs. Og det vil sige, at man lægger jo bare det hele ud. Og det er ikke noget, man betror til en nær ven eller pårørende og familie, det er noget, som hele verden kan følge med i. Og det må man sige, det er jo noget filterløst, men det er man jo også, når man har det sådan her. Og det, der så sker, det er, at når alle de her så kan følge med, så sker der jo naturligvis en enorm omsorgsboost for den person, der har det så svært. Og når man har det så svært, så vil man jo gerne mødes med den omsorg. Og derfor så kan man måske selv tænke, at det som man har været tilskuer til, det vil man også gerne selv opleve. Og det kan være inspirerende, hvis man har det rigtig svært. Og selv at lægge det ud. Okay. I går der talte vi med Britt Mårhorst fra Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse. Og hun siger, at det her, altså sådan et selvmordsbrev på Instagram, kan betyde, at flere unge vil forsøge selvmord. Problemet her, det er jo, at pigen har det jo meget, meget vanskeligt. Altså, hun har jo svære følelser. Hun føler sig svært for pigen. Men det, hun får formidlet af løsningen, det er det, at hun vil tage sit eget liv. Og det er det, der er det problematiske. Fordi der er jo mange unge, der har det svært, føler sig krænket eller udenfor eller mobbet. Der er tiltagende evidens eller tiltagende internationale undersøgelser, som viser, at der er en sammenhæng mellem, hvordan medierne præsenterer det her, og hvordan de unge bliver smittet af det. Og vi ved lige præcis også, at de der kendte mennesker, altså dem, som er idoler for de unge, de har en særlig risiko for at påvirke de unge, og det er alt fra skuespillere til fodboldspillere til, altså alle, der har stjernestatus, kan have en særlig risiko for at påvirke unge mennesker til at tænke, at det her, det vil jeg også. Jeg vil følge i deres fodspor. Jeg vil være ligesom dem. Det kan sagtens få en konsekvens for antallet af selvmordsforsøg, som man muligvis måtte registrere på skadestuerne. Ja, vi hører altså her, at det kan få en konsekvens for antallet af selvmordsforsøg. Vi ved jo her, at det har ligget på Instagram et stykke tid, i næsten 2 døgn, Anna Bjerre. Mener du, at det skulle være fjernet fra Instagram med det samme, det her selvmordsbrev? Ja, jeg mener i hvert fald, at det er et rigtig godt udgangspunkt for at tage en diskussion om, hvordan man fra Instagrams side forholder sig til sådan noget. De kan jo ikke registrere, hvad der bliver lagt ud til at starte med, men når det så bliver gjort opmærksom på det, så tror jeg, at det er rigtig fint, at der fremadrettet bliver diskuteret, hvordan man forholder sig til det her. Det er i hvert fald vigtigt at begrænse den eksponering, der er. Mm. Men lad os prøve at diskutere det. Hvad mener du? Burde det være blevet fjernet med det samme med Instagram? Det vil jeg lade være op til Instagram og deres politik, men jeg mener helt sikkert, at der er ansvar forbundet med den eksponering, der er. Det er i hvert fald vigtigt, at netop når vi ved de her ting, og vi ved, at der er den her trigger-effekt og smittefare, at der bliver diskuteret deres retningslinjer. Mm. Hvem mener du bør diskutere deres retningslinjer? Skal det være en politisk en sag for politikerne, eller bare en sag for Instagram? Jeg ved ikke, om du har en holdning til hvordan vi skal regulere sådan noget her. Jeg tænker ikke, jeg tænker i hvert fald helt sikkert, at der bør diskuteres de retningslinjer, der har ligget til grund indtil nu. Og jeg tænker også, at denne her situation er et godt udgangspunkt for de retningslinjer, der er. Anna Bjerre, tusind tak, fordi du ville være med her til morgen. Jamen selv tak, og god dag. Lige måde. Psykolog og direktør i Girl Talk, der altså her, der hjælper sårbare piger og unge kvinder. Og Fie Laursen, som vi snakker om her til morgen, er en 23-årig blogger, youtuber, sanger, influencer, reality-stjerne, har blandt andet været med i Paradise Hotel, X on the Beach, udgivet 2 selvbiografier, der hedder Kendt og Knust og Min Ærlighed, skrevet flere sange og har altså 335.000 følgere på Instagram. Og netop Instagram kommenterer altså ikke på enkeltsager, men vi har alligevel fået et skriftligt svar fra det sociale medie. Og det skriver, intet er mere vigtigt for os end sikkerhed for brugerne af Instagram. Og når vi modtager henvendelser om selvskade eller selvmord, så sender vi en besked ud til profilens indehaver med information om, hvordan de kan få hjælp, og vi kontakter myndighederne. Vi forsøger at finde en balance mellem at tillade vores brugere at dele deres udfordringer med mentale problemer, men samtidig beskytte dem der kan blive påvirket af at se sådanne opslag, skriver altså Instagram. Og hvis du går og har det svært, eller har selvmordstanker, så kan du kontakte Livslinjen alle dage på telefonnummer 70 201 201. Og det siger jeg, fordi når vi snakker om det her, for eksempel i radioen, eller hvis det står på Instagram, ja, så er der nogen, der kan blive ansporet eller inspireret til sådan noget her. Så hvis du har sådan nogle tanker her, så ring med det samme 70 201 201. Dette er Radio 24/7. Om et kvarter, 8:05, der skal jeg høre, hvad der sker i den syriske by Idlib og den syriske provins af samme navn. Det her, det er oprørets sidste højborg. Dødstallet stiger. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og godmorgen, Jens Morten Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har glædet mig til, at du kom i dag. Lige måde. Det er ikke så tit, at jeg synes, at sådan en som dig er i medierne. Nej, jeg bor jo på Læsø til daglig, ja, som pensionist. Er det derfor? Ja, der kommer ikke så mange derop med fjernsyn og radio. Nej, men alligevel, sådan de holdninger, du har, er jo heller ikke nogen, man møder så tit. Jo, men de kommer ikke frem i medierne. Du er professor? Ja. Hvor er du egentlig professor henne? Jeg er professor i naturfilosofi på Københavns Universitet, og så har jeg været chef for Forskningsstyrelsen, og jeg har været forskningschef på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Ja, så du har jo det akademiske CV i orden? Det tror jeg. Ja. Du mener, at klimakrisen er stærkt overdrevet? Ja. Og dem, der overdriver mest, det er politikerne? Ja, desværre. Du har sagt, du har skrevet i Kristelig Dagblad, aldrig før har så mange politikere ladet sig gribe af overdrivelse, begrebsforvirring og selskabt plage. Vil du ikke fortælle, hvad du mener med det her? Jo, altså, men først tror jeg nok, at jeg bliver nødt til at forklare, at klimaet er den mest komplekse størrelse overhovedet, vi beskæftiger os med inden for naturvidenskaben. Klimaet er ikke kun påvirket af mennesker, det er i højere grad påvirket af, eller i langt højere grad påvirket af alt fra jordens indre over kontinenterne og oceanerne til atmosfæren, til månen, til solen, planeterne og den galakse, vi befinder os i på et eller andet sted. Så der er en lang række tidsskaler af vidt forskellige størrelsesorden, og der er en lang række meget forskellige påvirkningsting. Og så hvis man skal prøve at koge ned, hvad er klima for noget, så er det, altså, det kan man ikke bare, men man kan sige, for eksempel forholdet mellem vand og is på jorden er en ret vigtig, måske den vigtigste faktor for klimaet. Og det er, kan man sige, lidt smart, fordi det kan lade sig gøre at måle det forhold, så nogenlunde simpelt, nemlig ved, hvor højt står havet i verdenshavene. Så skal vi sige, kan vi ligesom skære problemet ned til det, så kan vi sige, okay, så har vi noget, vi kan forholde os til, ja, nogenlunde kontant til. Altså, som jeg forstår det her, så bliver der varmere på jorden, fordi vi udleder en masse CO2, og ja, det bliver varmere og varmere, jo mere CO2 vi udleder, så kommer der en drivhuseffekt, og det er jo den her opvarmning, og så stiger havene, fordi at isen smelter, og så har vi problemet, ikke? Fordi så er der dele af jorden, der bliver oversvømmet, og det er det, det hele går ud på. Og hvad er det, du siger til det? Ja, det er så en enormt forsimplet historie, fordi sådan som klimapolitikken er nu, og IPCC, altså Internationale Klimapanels påstand er, så er alting styret af CO2. Men glem ikke, at CO2 udgør kun 0,038% af atmosfærens indhold af gasser. Resten, det er ilt og kvælstof og alt muligt andet. Og vanddamp, som er en langt mere kraftig drivhusgas end CO2. Det er alle enige om i øvrigt. Så kan man sige, bare det, og det er der stor uenighed om, hvor meget det betyder med den CO2. Men det er det, der har taget hele billedet. Okay. Lad os prøve at blive lidt konkrete her. Du mener, at der bliver overdrevet, når vi taler om, hvor meget havene vil stige. Okay. Er det rigtigt? At det mener du? Ja, det altså. Hvad er der blevet sagt, som var en overdrivelse? For eksempel har vi her i landet, DMU og GEUS, DMI og GEUS har i nogenlunde samme, skal man sige, forståelse som det internationale klimapanel, lavet nogle prognoser for vandstanden, og jeg har selv været med til det, på at den skal være cirka 80-90 cm højere i 2100, og i 2200 skulle den være 2 meter. Hvis man regner en lille smule på det, så vil det sige, at så skal vandstanden være stigende med 8-11 mm om året. Det er den så bare ikke. Men det her, det er den overdrivelse, du taler om, som der bliver gengivet af, ja, af politikere og sådan noget. Ja, altså de... Altså, men, det, men GEUS er jo altså et geografisk institut... Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse. Altså det er en del af universitetet. Det er, nej, det er det nu ikke, men... Nej, det er det ikke. Men det er fagfolk, der sidder derinde, ja, i hvert fald, ikke? Ja, det er forskere. Og de siger det her? Nogle få siger det, ja. Men det er så i øvrigt en prognose, der ligger nogle år tilbage. Og de er så sidenhen blevet drostet ned, blandt andet af de paneler, der sidder under det internationale klimapanel. Sådan så, at det, man siger nu i de der summaries for policymakers, altså dem politikerne læser, så siger de, noget i størrelsesorden er 3,2 millimeter. Den er så blevet drosset ned for nogle år siden af eksperter fra NASA og fra NOAA, altså det amerikanske institut på det her område, og som driver et par satellitter, at den er blevet drosset ned til 2,2 millimeter. Så det ligger jo langt under det, vi snakker om. Og hvis vi ser på, det bygger sig på satellitmålinger. Vi har kun haft satellitter til at måle havniveau siden 1993, altså i 25 år. Derimod har vi især her i landet, og i vores lande, der ligger rundt om Danmark, Tyskland, Holland, Norge, Sverige og Østersølandene, altså Baltikum, der har vi målinger, der har vi 29 meget lange målinger på det, vi kalder havnemålinger. Hvor vi har den tilbage for mindst 160 år, og nogen til helt tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. De giver et andet billede. De siger, at vandstanden stiger jævnt i de her 160 år, vi kan lave en måling for, at det stiger de jævnt 1,2 mm om året. Det har de gjort i mindst i de 160 år. Og derudover har vi i et land som Danmark masser af gamle strandlinjer, hvor vi kan følge, skal man sige, vandstanden tilbage i mange tusind år. Men specielt siden begyndelsen af lille istid, den kulminerede første gang i cirka 1300. Der stod vandstanden cirka en meter lavere nu. Og så har vi haft en jævn stigning siden dengang på de der 1,2 millimeter om året. Og det er også den stigningstakt, vi ser nu. Det vil så give en stigning på 12 cm alt i alt. Og det er altså noget andet end 2 meter. Ja, jeg har jo her til morgen en kætter i studiet, Jens Morten Hansen, professor, som siger, at klimakrisen er stærkt overdrevet. Jeg har godt tænkt mig, at jer, der lytter med, måske lige skriver ind, hvad I tænker om det her. 42 600 247. Hvad er reaktionen på, at der står en professor her i studiet, foranværende statsgeolog, foranværende direktør i Forskningsstyrelsen, der siger, vandet stiger ikke så meget, som politikerne går og siger. Tror. Ja, hvad siger du? Hvem tror? Dig eller politikerne? Det er mere noget, de tror politikerne, for de har jo ikke selv forstand på det. Det er jo noget, der er nogen, der har bildt dem ind. Ikke? Mm. Hvorfor? Okay, lad os prøve at tage det, du siger her. En ny videnskabelig artikel... bragt i DR, eller som man har læst om på DR den 22. maj 19 her, fordobler havniveaustigningerne til over 2 meter i år 2100, hvis vi ikke reducerer udledningen af drivhusgasser. Den er skrevet af en række internationalt anerkendte eksperter på området for is og klima, blandt andet Michael Oppenheimer, professor i geofysik Princeton i USA, og en af hovedforfatterne på FN's klimapanels store statusrapporter. De her eksperter konkluderer modsat dig, at FN's klimapanel har været for tilbageholdende i deres tidligere vurderinger, hvor de satte stigningen til 0,7 meter i 2100. Hvem skal man tro på her? Altså, fordi vi sidder også her, mig og alle de andre sidder og tænker, okay, her i studiet nu her, er der en mand fra Læsø, ja, professor i Danmark, og tidligere direktør i Forskningsstyrelsen, som siger, at alle de andre tager fejl. Altså her har vi Michael Oppenheimer, professor i geofysik på Princeton, og vi har FN's klimapanel og det her. Jeg siger ikke, at alle andre tager fejl. Overhovedet ikke. Jeg siger, at dem, der kommer til ord, i højere grad repræsenterer noget ganske andet, end det, jeg repræsenterer. Den artikel, du lige nævner, den bygger på rene modeller. ud fra, at hvis temperaturen stiger så og så meget, så vil vandet blive så og så meget varmere, ekspandere sig så meget, og isen vil smelte sig så meget. Jeg er helt enig i, at isens forhold mellem is og vand, og så dermed havniveauet i havene, er en meget vigtig parameter for overhovedet at forholde sig til det her. Men forskellen på typer som mig, der er geolog og matematikere og fysikere, de er, at de arbejder med formelværker og sætter nogle hypotetiske tal ind for, hvordan det hele vil blive, og så regner man ud, hvordan det vil blive hokus pokus, kan gøre af. Vi andre arbejder med et tilbageblik på mange millioner år, og især med nogle årtusinder, hvor vi kan se, hvordan det har været, og hvilke svingninger vi har haft. Og der kan vi se, at de svingninger, vi har i nutiden, har vi haft før, og der er ikke sket noget videre med det. Mm. Og så er det også altså, sådan noget kedeligt noget, som måden, man måler på, kan jeg forstå. Ja. Det med, at du siger, at man skal måle. Det er vigtigt at tage de her havnemålinger. Ja. De er mere troværdige, der er flere af dem, og man har målt i længere tid. Der er tusindvis af havnemålinger, der går mange år tilbage. Langt længere tilbage i tiden end satellitmålingerne. Okay, lad os prøve at tage et eksempel mere. Du mener, det er en overdrivelse, at stormfloden Bodil for eksempel og andre lignende stormfloder skulle have noget med klimaforandringer at gøre. Ja, når jeg nævner den, så er det for det første, fordi jeg selv har oplevet den. Mit eget hus nede ved Roskilde blev delvis ødelagt af den. Men det er jo sådan set sagen udkommende. Det interessante ved den, og så mange andre ting, der for eksempel præsenteres i vejret, det er alt, at man, hver gang man får nogle gratis billeder fra den store verden, eller selv finder dem, så bliver det ledsaget af, at det er klimaforandringerne. Jo, jeg vil. Altså, det er jo en massiv påvirkning. Hvem har sagt, at stormfloden Bodil er klimaforandringerne? Ja, det har været i TV1. Det er været? Det er været, ja. Og det har mange andre også. Men det er jo ikke noget, man forholder sig til. Man kan gå ud og filme nogle huslads madret. Ikke et ord om, at der har været en fuldstændig tilsvarende oversvømmelse af Roskilde Fjord og Isefjord. For nøjagtigt, altså i nytårsnat 1920-21, hvor vandet og vindmønstret var nøjagtigt det samme som der. Og selvfølgelig får vi hæftigt vejr ind imellem og stormfloder osv. Det er der ikke noget nyt i. Hvis man går til forsikringsselskaberne og ulykkesstatistikkerne, så kan man se, at det er det modsatte billede, at antallet af oversvømmelser og antallet af stormskader falder. Det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports konkluderer, at kysterne i indre danske farvand skal forberede sig på langt flere oversvømmelser inden for de kommende årtier. Det skyldes, at vandstanden i havene stiger, og når den gør det, skal der ikke så store storme til, før vandet vælter ustoppeligt ind over landet. Det her, det flugter med DMI's egne undersøgelser. Ja, det er klart, hvis vandstanden stiger, men det er så det, den stiger ikke så meget, som man overhovedet siger. Det, der sker, det er, at der bliver nogle ændringer i vindmønstrene, det er jeg helt enig i. Og det har vi også haft før. Jeg har selv rekonstrueret vindmønstrene gennem de sidste 5.000 år her i landet. Jens Morten Hansen, vil du blive hængende her under et kort nyhedsoverblik? Ja. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Mærsk Oil brød loven ved at skylle tonsvis af miljøfarlige kemikalier i havet fra sine olieplatforme i Nordsøen. Det koster nu den nye ejer af Mærsk Oil, franske Total, en bøde på 500.000 kr, skriver DR Nyheder. Den manglende overholdelse er både beklagelig og uacceptabel, skriver Line Brun, presseansvarlig i Total, i en e-mail til DR. Det var Miljøstyrelsen, som i 2017 politianmeldte Mærsk Oil for brud på havmiljøloven. Årsagen var, at Mærsk Oil i en årrække udledte miljøfarlige såkaldte røde kemikalier uden tilladelse til det. Der var tale om midler, som blev brugt i forbindelse med olie- og gasproduktionen i Nordsøen. I alt noget Mærsk Oil ifølge DR at udlede over 100 ton miljøfarlige kemikalier, før sagen blev offentligkendt i 2017. Mærsk Oil fortalte Miljøstyrelsen, at kemikalierne var klassificeret som relativt lidt miljøskadelige, som henholdsvis gule og grønne kemikalier. Men kemikalierne var reelt mere miljøfarlige og skulle klassificeres som røde. I år sender Red Barnet flere end 1.000 børn og deres forældre på sommerlejr rundt omkring i landet, og det er rekordmange, fortæller organisationens generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen. de ser en markant øgning i efterspørgselen efter vores sommerlejr. Og vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vi kan sende så mange børn og også forældre afsted på forskellige former for ferier, så de børn også har noget at fortælle om, når de kommer tilbage til skolen efter sommerferien. Men det gør os bekymrede, at der er så mange, som har behov for at få hjælp til at skabe en sommerferie til deres børn. Sommerlejren er et gratis tilbud til udsatte børn og familier, hvor der ikke er overskud til at holde ferier. Profiler på sociale medier med mange følgere skal underlægges de presseetiske regler, det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Hvad angår skreven presse og tv og radio, jamen der har vi jo igennem generationer haft regler for, at der var påvilet den redaktør, der sad på det pågældende medie et ansvar. Og det synes jeg jo, vi skal bevæge os i retning af, også hvad angår de sociale medier. Altså, når man har flere hundrede tusind følgere på de sociale medier, jamen, så tilsvarer det jo at udgive en avis. Meldingen kommer efter, at den kendte blogger Fie Laursen har lagt et selvmordsbrev på sin Instagram med 335.000 følgere. Brevet, der fik omkring 30.000 kommentarer og 8.000 likes, nåede at ligge på det sociale medie i knap 2 døgn, inden det mandag middag blev taget ned. Broren til Fie Laursen, Boris Laursen, oplyste i weekenden, også på Instagram, at Fie Laursen er uden for livsfare. Over den sydvestlige del mest skyde, især først på dagen, ellers nogen eller en del sol, dog lokale byer om eftermiddagen og aftenen. Temperaturer mellem 17 og 21 grader, lidt køligere ved vestkysten. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, med i studiet her til morgen er Jens Morten Hansen, professor i forhåndværende, eller professor ved Københavns Universitet, og forhåndværende statsgeolog og forhåndværende direktør i Forskningsstyrelsen. Jens Morten Hansen, som står over for mig lige nu, mener, at klimakrisen er stærkt overdrevet, og at dem, der overdriver mest, er politikerne. Jens Morten Hansen, det vælter ind med sms'er. Jeg tror simpelthen ikke, man er vant til at høre sådan en som dig i radio. Skal vi prøve at tage nogle af dem her? Der er mange spørgsmål til dig. Jamen, så må jeg håbe, jeg får tid til at svare på dem. Det er klart, at politikerne overdriver, og der er en, der skriver, så kan de jo proklamere deres pseudotiltag og symbolpolitik, at det har virket. Hvorfor tror du, spørgsmålet er vel her i virkeligheden, hvorfor overdriver forskere og politikere klimakrisen? Jamen altså, jeg har jo selv været forsker, eller er forsker i mange år, og det er klart, at man er påvirket af det emne, man arbejder med, og vil gerne have det for medvind og så videre, og så videre, og så videre. Det får det jo kun, hvis man kan sige, at det er et problem, man skal have løst. Okay, så er der en anden, der skriver, min holdning her er better safe than sorry. Altså, være på den sikre side og tage det meget alvorligt. Og hvad er dit egentlige ærne, spørger lytteren. Nå ja, mit ærne er jo ganske enkelt. Når jeg nu har været direktør for dem, der deler rigtig mange penge ud til forskning, så vil jeg også gerne have, at forskerne opfører sig ordentligt. Og ikke, kan man sige, løber efter en halv vind og så videre. Mm-hmm. Ja, så er der en lytter, der skriver her, vil det sige, at 95% af forskerne ikke er enige? Det er jo noget, man hører tit her i klimadebatten, at folk siger, jamen stort set alle forskere er jo enige om, at det står til på den og den måde. Jamen, det er det jo så ikke. Og det er en gammel, gammel historie, og den kan tage lidt tid at forklare, men altså det lange og det korte er, at en undersøgelse engang for nogle år siden påstod, at 97% af forskerne var enige om, at klimaforandringer i nutiden er ikke domineret af, men er i hvert fald er præget af menneskelig aktivitet. Det benægter jeg ikke, men jeg mener, problemet er jo, at det tal for det første ikke siger noget som helst, fordi det er forkert. Fordi det er kun 3.000 ud af de 12.000 artikler, man har undersøgt, der overhovedet udtaler sig om det. Men du vil faktisk også underskrive det, hvis du altså siger ja, hvis du fik det spørgsmål? Nej, jeg vil sige, at det er ikke, jeg tror ikke, at den menneskelige påvirkning er væsentlig, og specielt ikke. Den er der, men den er ikke væsentlig. Men man har ikke ønsket, og jeg har i hvert fald selv prøvet at foreslå det nogle forskere, at vi skulle gå ind i et mere konkret studie af, om vi kunne skelne imellem naturlige og menneskeskabte forandringer. Den interesse findes ikke. Hvad siger du til, at isen smelter helt vildt, er der en lytter, der spørger? Ja, det passer ikke. Det må du lige uddybe. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg kan jo ikke vise dig måledata her i radioen af det der. Men du siger, det passer ikke? Gletsjerne smelter ikke helt vildt? Gletsjer smelter altid. Jo, der brækker altid isbjerge af, men altså... Men det er jo mængden af is, vi snakker om. Men så er det, jeg siger, den eneste, eller en virkelig god målestok for det, det er, om vandstanden i verdenshavet stiger. Fordi det er resultatet af den afsmeltning, der sker i forhold til vandstandshøjden. Anerkender du, at... Jeg læser bare sms'er op her. Anerkender du, at vejret er blevet mere ekstremt med årene? Nej. Det viser forsikringsstatistikkerne, at det ikke er. Lars fra Valby er med på en telefon. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Værsgo, giv en gas. Jamen, jeg havde studset bare lidt over, at du sagde, at man ikke så de vandstigninger, som man i ville forvente, hvis det skulle passe med, at vandstigningen skulle stige rigtig meget her om i 2100 og 2200. Men kan man ikke godt forestille sig, at det vil være sådan en eksponentiel udvikling? Skal den være linjær? Jo, det kan man godt forestille sig. Altså, men det vil under alle omstændigheder bygge på rent hypotetiske forestillinger om, hvordan temperaturen i atmosfæren vil udvikle sig. Og det ved vi jo ikke så meget om, at der er stor uenighed om, hvad det er, hvilke effekter der er af drivhusgasserne. Det kommer bare ikke frem. Men altså, det jeg så siger er, at når vi måler det i det område af verden, hvor vandstanden er bedst kendt igennem mange år, og også tilbage i geologisk tid, så er det her omkring Danmark, og det kan slags for lang tid forklare, hvorfor det er sådan, men vi har altså de der målestationer, og de siger, at vandstanden stiger 1,2 mm om året. Og det har den gjort i 700 år. Så det er lineært sådan historisk set, så derfor så tænker man, ja, stort at det nok set ikke vil være eksponentielt i fremtiden. Der er ikke, altså det kan man diskutere til hudløshed, men der er ikke noget, der er fuldstændig tindrende klart omkring det, om der overhovedet er en acceleration. Okay, Lars, tusind tak, fordi du skrev ind på 42 600 247. Jens Morten Hansen, det sidste, jeg lige beder om at tage stilling til her, det er, at du mener, det er en overdrivelse, når eksperter forudser globale temperaturstigninger på mindst 1,5 til 2 grader, selv hvis vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse den globale opvarmning. Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, men det bygger jo primært på, at vi overhovedet har en realistisk forestilling om, hvordan temperaturen er i atmosfæren, og det er ikke helt enkelt. Men en af de ting, man uden videre kan sige, gør det tvivlsomt, om de rammer rigtigt nogensinde, det er, at antallet af målestationer igennem 1900-tallet er reduceret med i hvert fald cirka 50%, og der har man først og fremmest fjernet de målestationer, der ligger langt ude på landet, fordi de er svære at betjene. Og så de stationer, der er blevet tilbage og nu er dominerende, de ligger i byområder, som hvor temperaturen er 1-2 grader højere, end den er i virkeligheden. Og igen er du ude i det her kedelige noget med, hvordan man måler. Jamen det er jo det, vi naturforskere beskæftiger os med. og måle ting. Og hvad siger du så, fordi man måler temperaturen i byområder nu her? Ikke kun, men i stigende grad. Er der varmere i byer? Ja, der er 1-2 grader varmere. Hvorfor? Ja, fordi der er en meget stor energiforbrug, og fordi husene ligger der er varme og udleder varme fra for eksempel varmeveksler eller forbrænding af alt muligt. Okay. Så du siger, det er måden, vi måler på, der gør, at vi ser større temperaturstigninger? Ikke det hele, men i hvert fald, der er ikke kompenseret fornuftigt for det. Der er også et par danskere, der har skrevet for nylig en ret interessant eller vigtig afhandling om det. Jens Olof Peppe Petersen og Frans Lanser, som også viser, at der er også noget galt med, hvordan man modellerer det, hvis man i øvrigt troede på, at det var som de der gennemsnit af de tilbageværende temperaturmålstationer. Siger. Okay. Den 8. oktober 2018 kom en rapport fra FN's klimapanel, som konkluderede, at det kræver hurtige, omfattende og hidtil usete ændringer i alle aspekter af samfundet, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grad i 2100. Ifølge rapporten skal den menneskeskabte CO2-udledning i 2030 være faldet til 45% i forhold til 2010-niveauet. Samtidig skal den resterende udledning neutraliseres fra 2050. Jeg vil godt tænke mig at spørge om alt det her med politikken. Okay. På, at der er jo, især med den nye regering i Danmark, men i det hele taget, bare sådan generelt i Danmark og i verden, mere fokus på at begrænse CO2-udledning. Og det er jo selvfølgelig, det er jo omkostningsfuldt for et samfund at lægge samfundet om på den måde. Men nødvendigt. mener politikerne. Hvordan står du i forhold til den politik, der bliver ført på området? Fordi der er jo også som en lytter, der skriver ind, better safe than sorry. Det kan jo være, du tager fejl. Det kan være, de andre har ret. Og som du lige snakkede med lytterne om, så baserer det sig, mener du, på sådan nogle fremskrivninger. Men det kan jo være, de er rigtige. Ja, det kan være, det er rigtigt. Det tror jeg så ikke på. Men, og det forsigtighedsprincippet er selvfølgelig godt. Det bruger vi også på mange andre punkter. Men vi bruger det ikke på den måde, at vi splitter samfundet ad med eksorbitante udgifter. Så katastroferne for menneskene på jordkloden bliver langt værre, det vi overhovedet kunne forestille sig, at kunne ske som følge af klimaforandringer. Så du er også imod den klimapolitik, der bliver ført for tiden? Jeg synes, at det er... Jeg har lidt ondt af vores politikere. De bliver så dårlige rådgivet af de fleste forskere. Hvad skal de gøre? Og de tager så forsikringsprincipper, det er fint. Men de skulle så også, skal man sige, lade sig rådgive om, hvordan vi kan gøre et eller andet ved den her ting, hvis vi tror på det, hvad de fleste vil gøre. Og så ikke lave nye katastrofer, der er langt værre end dem, der vil komme ud af og gøre det, de forestiller sig. Jens Morten Hansen, tusind tak, fordi du ville komme ind i studiet her til morgen. Det kom til at tage meget længere tid, end jeg egentlig havde regnet med, men det er jeg i hvert fald glad for. Jamen, sådan er det med klima. Det tager lang tid. Professor, forhenværende statsgeolog og forhenværende direktør i Forskningsstyrelsen. Dette er Radio 24/7. Ja, om 20 minutter, 7:05, skal jeg tale med en af de nyvalgte folketingspolitikere. Ny kvinde på tinge, Susanne Zimmer fra Alternativet. Hendes mærkesag er blandt andet, at kontrol og dokumentation i den offentlige sektor skal skiftes ud med tillid og engagement. Hvad mener hun med det? Jeg beder et nyt folketingsmedlem om at komme ind og forklare lidt om sin politik. Det er om 20 minutter. Men først til Syrien. Dødstallet er nu nået op på over 500 i provinsen Idlib i Syrien, hvor præsident Bashar al-Assad inden slutningen af april har bombet oprørernes sidste højborg i landet siden slutningen af april, har Assad gjort det. Layal Freie, velkommen i studiet. Tak. Du er freelance journalist på blandt andet Politiken og har skrevet meget om Syrien. Situationen i Idlib lige nu? Den er intens. Den er meget intens. Altså Assad, han har simpelthen indledt det sidste opgør mod oprørerne i Syrien. Og det foregår i Idlib lige nu. Det vil sige, der bliver bombet, og der bliver bombet meget. Det er hver dag, og vi taler ikke om en eller to bomber om dagen. Vi taler om konstante bombardementer i store dele af Idlib-provinsen. Okay. Vil du prøve at beskrive de her bomber? Altså først, hvad Idlib-provinsen er for et sted, og hvordan, hvor bomberne rammer? Ja, altså Idlib-provinsen, den er, det er en provins på størrelse med Fyn, hvor der inden krigen boede 1 million mennesker. Efter krigen, eller i løbet af krigen, er der så mange interne flygtninge i Idlib, at der nu i dag taler om, at der er omkring 3 millioner mennesker. Og der bliver simpelthen bombet i det sydvestlige Idlib, hvor oprørerne de hører til. Det er der, de befinder sig. Altså, der bliver bombet overalt i Idlib, men det er der, bomberne er mest intense. Mm. Er det i byer, bomberne rammer? Det er byer, og det er provinser. Det er, altså, provinser, men det er i hvert fald forskellige steder i Idlib, men det er også i byer. Og det vil sige, at man også har civile mål. Det er skoler, det er hospitaler, det er ikke kun direkte på oprørende, som regimet bomber. Okay. Og hvem er det, der bliver bombet? Det er alle. Det er det oprørende, selvfølgelig, først og fremmest. Men det er også civile, der bor i byen. Jeg har talt med med civile civile i Idlib, og de fortæller om, hvordan man simpelthen lærer at leve med den her utryghed. Det her med, at der når som helst kan falde en bombe, og man skal slippe alt det, man har i hænderne, og søge ly i de rum, man mener er mest sikre. Ja. Er det fra fly, helikopter eller missiler? Det er fra luften. Luftmissiler, det er luftbomber. Ja. Det er i hvert fald det, der er det mest intensive angreb. Det altså, der, når du siger luftbomber, så er det, altså, det fly. Der kommer fra fly, ja. Men der er også soldater på jorden. Okay, og hvad er det for nogle oprørere, der er i Idlib? Altså, hvem er oprørerne? Ja, det er alle oprørere undtalt. Det der var islamisk stat. Det er islamistiske oprørsgrupper, som for eksempel Hayat al-Hadid al-Sham, som var en gren af al-Qaida. Men det er også de mere moderate grupperinger, som den frie syriske hær. Det er grupper, som før har bekriget hinanden, men som nu er gået sammen om en fælles fjende, som er Assad. Okay, i løbet af de 8 år, krigen i Syrien har varet, er indbyggertallet også, som du siger, steget fra 1-3 millioner kroner i, eller millioner mennesker, undskyld, i Idlib, der er på størrelse med Fyn. Og Assad har i sin kamp for at vinde over oprørende taget brug af blandt andet intensive bombekampagner. Han har brugt ulovlige våben som giftgas. Mm. Han har begrænset nødhjælpen og begrænset maden, der ligesom kommer ind til provinsen. Det er ikke helt rigtigt. Det Assad, han har gjort, det er, han har sørget for, at alle syriske oprørere simpelthen flygter til Idlib. Så han har belejret store symbolske oprørsbyer, som Aleppo og Ghouta og andre. Det gjorde han for eksempel i 16 og 17. Og på den måde så har han så begrænset adgang af nødhjælp og mad og vand i de byer. For på den måde at få oprørerne til at give op, altså hvad hedder sådan noget, smide våbne, og så har han givet dem fripas til at flygte til Idlib-provinsen, hvor han så har sørget for at samle alle oprørerne et sted, og så angribe dem intensivt der. Ja. Er det et spørgsmål om tid, før han indtager Idlib-provinsen? Ja, altså alle observatører og analytikere siger, at han vinder kampen. Det, der så er kommet bag på Assad, det er, hvor lang tid det tager. Han er simpelthen overrasket over, hvor stærke oprørerne er blevet, og hvor meget modstand de egentlig giver ham. Okay, kan de godt arbejde sammen, de oprørere? Det undrer da egentlig også mig, at det her miskmask af oprørsbevægelser, som du beskriver, al-Qaida-affilieret og mere sådan demokratiske oprørere, har besluttet sig for at samarbejde? Altså min fælles fjende, eller min fjendes fjende er min ven, ikke? De er desperate. Det her er simpelthen deres sidste chance for overlevelse. For når Assad vinder, så de har simpelthen ikke mere at miste. Når Assad han vinder, så bliver de angiveligt smidt i fængsel og slået ihjel, ikke? Så hellere dø på slagmarken sammen i kampen mod en fælles fjende, end dø i et Assad-styret fængsel. Lader deres rationaler være. Altså, jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, hvad de tænker, men det er i hvert fald det, som observatører siger. Mm-hmm. Hvad kommer der til at ske i Idlib-provinsen i den nærmeste fremtid? Altså, hvad den nærmeste fremtid er, eller hvornår Assad han vinder, det er virkelig, virkelig svært at vurdere. Men han vil vinde, og når han vinder, så venter der ham altså flere kampe og flere opgaver, han skal løse. For det første, så skal han finde ud af, hvordan han samler en befolkning, der i snart 8 år har været splittet for at være med ham og imod ham. Og for det andet, så skal han finde ud af, hvad der skal ske med kurderne, som han indtil videre har levet i tålt fred med. Han har, mens han har koncentreret sig om oprørerne, så har islamisk stat fået frie tøjler til at gøre, hvad de vil. Det har kurderne ikke ville finde sig i, så den kurdiske YPG-milit har med støtte fra USA bekæmpet islamisk stat og simpelthen besejret dem i ret store områder. Det vil sige, at kurderne så nu sidder på store arealer i Syrien, og Assad han har jo sagt, at han ikke helmer, før han har genvundet hele Syrien, så han skal til at finde ud af, hvad han skal gøre med kurderne. Mm-hmm. Og det er det sidste, der er tilbage. Altså, der er Idlib-provinsen, så er der kurderne. Hvad med de her al-Nusra-folk? Jamen, er de der også stadigvæk? Ja, altså alle oprørerne, også al-Nusra, de er de oprører, der er i Idlib lige nu. Og de er i Idlib? Ja. Okay. Tusind tak, fordi du kom ind og ligesom tegnede billedet op. Selvfølgelig. Ja. Lael Freie, som altså er freelance journalist på blandt andet Politikken. Og klokken er nu 7:07. Du lytter til 24/7 morgen, der jo i hele den her uge har fokus på Tour de France og doping-situationen i Tour de France. Og vi skal nu se lidt på det kazakiske Tour de France-hold, der hedder Astana. Og det er jo det hold, hvor der er dansk repræsentation, kan man sige, den danske stjernerytter og podieplads-kandidat Jakob Fuglsang er holdkaptajn for Astana. Og det er et hold, der gennem årene har haft forbindelse til store dopingskandaler. Jeppe Laursen Brock er sportsjournalist på Politikken og fortæller om de her

Jeg tager til Tour de France i år, om en uges tid. Og de spørgsmål er jo, har de jo faktisk også mødt relativt jævnligt, i hvert fald de bedste ryttere. Altså en fyr som Jakob Fuglsang er jo blevet konfronteret med doping i cykelsporten, og de forbindelser, han har haft. Han har været træningsmarker med Michael Rasmussen, og han har netop kørt på det her standardhold. Det typiske svar, man får nu til dags fra nutidens ryttere, det er, at der er simpelthen et helt nyt paradigme, at der er sket noget helt nyt. Så kommer der jo bare ind imellem stadig bare nogle sager, der tyder på, at troværdigheden bare ikke er bygget 100% op. I forhold til nogle af de tidligere ryttere, som nu er sportsdirektører, jamen, det er simpelthen bare noget, man ikke har ret meget lyst til at snakke om. Altså, der er stadig sådan noget tavshedens lov, omerta, over det. Der er nogle enkelte, der snakker meget åbent om det. Jonathan Wouters, som var en del af US Postal og Lance Armstrong-sagen, er sportsdirektør i dag, og er nu en af de største advokatører mod doping, og kan godt sige noget om det. Men en del andre, det er en mur, man møder ind imellem. Okay. Hvor mange er dopet i dag i feltet i Tour de France, tror du, i slag på tasken? 17. Ej, det er virkelig svært. Det er enormt svært at sige. Ja, tak til Jeppe Laursen Brock fra Journalisten Sportsjournalist. Det skal handle om Iran lige om 5 minutter. De hæver grænsen for at berige uran, nemlig. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg får besøg af den nye boligminister her om 10 minutter, Kaare Dybvad, socialdemokrat, som er ude i politikken her til morgen og sige, at han ikke længere vil bruge ordet ghetto. Ja, du kan selvfølgelig blande dig, 42600427. Hvis du bor i sådan et boligområde her, så skriv ind til mig, og jeg vil gerne høre, hvad du tænker om, at der, hvor du bor, det er ikke længere, i hvert fald, at regeringen skal kaldes for en ghetto. Hvad vi andre kalder det, og hvad oppositionen kalder det, og sådan noget, det kan ministeren selvfølgelig ikke blande sig i, jo. Men vi skal lige høre, hvad det er, han vil lave om. Altså, er det i selve lovteksten, eller er det i brosyrer, eller hvad er det egentlig, han har tænkt sig her? Og så selvfølgelig, hvorfor ændre et ord? Hvad vil det betyde? Det ændrer jo ikke, altså det, at man ændrer ordet, betyder jo ikke noget for forholdene i ghettoerne. Eller hvad? Fordi det er også det, jeg tror, han vil sige, det er det her med, at det skaber en virkelighed. Okay, jeg glæder mig til at høre, hvad den nye boligminister mener, og det er jo bare spændende, når der er kommet en ny regering, og så finde ud af, hvad den vil lave om, og sådan noget, og der er jo altså bare, og det synes jeg jo er dejligt, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er enig med politikken, men det er jo altid bare spændende, når der kommer nogen og vil lave noget om, og så er vi i en ny tid her i Danmark, en ny politisk tid, og der kommer ny politik, og det skal vi selvfølgelig følge med i her på 24/7 morgen, det gør vi så. Der er jo i øvrigt også kommet nye medlemmer af Folketinget. Og hvis du har glædet dig til, at jeg skulle snakke med Susanne Zimmer fra Alternativet, som er ny i Folketinget, valgt i Nordjyllands Storkreds nu her, så vil jeg gerne sige undskyld for, at jeg kom til at sige det for 20 minutter siden. Vi har udskudt hende nu her, så hun er på til klokken 8:30 i stedet for. Og jeg skal simpelthen bare spørge hende lidt om, hvad hendes politik er. Og hun har et hovedpunkt i sin politik, der hedder, at man skal af med en lang række kontrol- og dokumentationskrav i den offentlige sektor. Hvad er det, hun vil? Hvad vil hun af med? Hvad skal blive? Alt sådan noget. Hun fik i øvrigt 774 personlige stemmer. Susanne Zimmer er med om 25 minutter. Dette er Radio 24/7. En af de helt store historier her til morgen. Iran hæver grænsen for beriget uran. Ifølge atomaftalen må Iran ikke berige uran til en berigelsesgrad på mere end 3,67%. Mandag nåede landet 4,5% ifølge talsmanden Kamal Vandi fra den iranske atomenergiorganisation. Og dermed fortsætter landet med at bryde betingelserne fra atomaftalen med USA i 2015. Og Peter Viggo Jacobsen, ekspert i international politik. Godmorgen. Hvad skal man tænke om det her? Jamen, jeg ved ikke, om man skal tænke så meget, fordi der er altså langt fra 3,67% og så op til de der næsten 100%, man skal bruge for at kunne lave atombomber. Men det er jo et iransk forsøg på at sige til omverdenen, at de finder det uacceptabelt, at amerikanerne har brudt den her aftale først og har indført økonomiske sanktioner imod Iran. Og det er altså nærmest at sammenligne med et råb om hjælp om, at man vil have nogen til at gøre noget, så amerikanerne opfører sig ordentligt. Men om det kommer til at hjælpe jer, det er et rigtig godt spørgsmål. Okay, så det man skal tænke om, det er, at det er ikke sådan, at nu er de lige ved at udvikle atomvåben. Det er nærmest sådan en altså, de skal løbe 100 meter, og så tager de et halvt skridt nu her. Ja, fordi man kan sige, at det iranerne har prøvet at gøre, siden Trump besluttede sig til at annullere aftalen, der blev indgået tilbage i 15, det er, at de først har prøvet at få europæerne og kineserne og andre til at lægge pres på amerikanerne til at ændre signaler. Det er så ikke virke. Og nu er de så begyndt sådan en gradvis proces i retning af at begynde at berige uran igen. Så først så sagde de, at nu starter vi om 60 dage, hvis der ikke sker noget. Og nu har de så sagt, nu har vi brudt den første grænse, og nu vil vi så gradvis efter en nøje tilrettelagt tidsplan øge den her berigelsesgrad stille og roligt i håbet om, at det får amerikanerne eller andre til at ændre signaler, så vi kan få lavet en aftale, der er acceptabel for Iran. Men altså, de fleste eksperter peger på, at det vil tage år for iranerne at komme tilbage på det niveau, de var. Og det vil altså tage år, inden de får evnen til at kunne lave atombomber. De har nok den tekniske kunde, men det vil tage relativt langt for dem at få oparbejdet det her Iran, fordi at de afleverede næsten alt deres høj grad beriget uran, da de indgik den her aftale. Og de har heller ikke så mange af de her centrifuger, som man skal bruge til at berige uran. Så derfor så er det her ikke et spørgsmål om, at Iran lige pludselig, lige om lidt, kan lave atomvåben. Det var stadigvæk lang tid. Så det her det er første skridt på vejen ned ad en relativt lang rejse, for at iranerne kan komme tilbage til der, de var i 2015. Okay, så er der det andet her med krigen mellem USA og Iran, for der kan jo godt, det er jo det, folk taler om. Kommer der krig mellem landene, hvis Iran bliver ved med at arbejde hen mod at få atomvåben, så kan det være, at USA og Israel vil forhindre det og starter en krig med Iran. Hvordan er udsigterne til det efter den her udmelding fra Iran? Jamen, der tror jeg ikke, det ændrer helt store. USA satser med sin strategi på, at man får smadret iranernes økonomi længe inden iranerne bliver i stand til at lave atomvåben. Og derfor så håber jeg, at amerikanerne ved at lægge et massivt økonomisk tryk på Iran, at de tvinger iranerne til at forhandle en aftale med amerikanerne, som er bedre end den, man lavede i 2015. Det er jo hele Trumps strategi. Men selv hvis iranerne skulle ignorere det her og gå hele vejen og rent faktisk lave atomvåben, ja, så vil jeg stadigvæk se det der angreb, før jeg tror det, fordi det er jo ikke de første lande, der opfører sig på den her måde. Pakistan har gjort det tidligere, Nordkorea har gjort det, og Nordkorea har været meget mere aggressiv i sin måde at opføre sig på i forhold til amerikanerne, uden at det har fået amerikanerne til at angribe dem. Og når amerikanerne ikke vælger at angribe Iran og heller ikke Nordkorea, så er det fordi, at de lande også er i stand til at gøre ting, som gør rigtig, rigtig ondt på amerikanerne. Iranerne kan jo lukke Hormuzstrædet, som de har troet med, at de har jo sandsynligvis også angrebet de her olietankere for ikke så langt til siden, for netop at vise, at de har evnen til at kunne lukke for eksporten af olie ud igennem Hormuzstrædet. Og hvis den bliver lukket bare i en kortere periode, så kan det få olieprisen til at stige helt op til $250 tynden. Og det vil altså også have en meget ødelæggende effekt på den amerikanske økonomi. Så iranerne har altså også nogle modtræk, de kan gøre, og derfor så tror jeg altså ikke rigtigt på, at amerikanerne vil ture begynde at bruge militær magt, fordi det vil være alt for dyrt for dem. Og lidt det samme gælder Israel. Altså Israel troede i en lang periode frem til 2015 med at angribe Iran, og de gjorde aldrig alvor af truslen. Og en af grundene til, at de ikke gjorde det, det er nok, at Iran kan få Hezbollah, en organisation i Libanon, til at angribe Israel med raketter. Og det vil sige, at Israel risikerer altså at blive begravet i missiler, hvis de angriber Iran. Og derfor har de heller ikke den helt store lyst til at starte den her krig. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er vidt over det hele. Mary Consolata Namagambe er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, havde vi fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakke om mig, eller snakke om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle hvide mænd. Hver dag klokken 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Kåre Dybvad, hvad vil du kalde ghettoområder fra nu af? Jeg vil kalde det udsatte boligområder. Okay. Danmarks nye boligminister er i studiet, Kåre Dybvad, som ikke længere vil kalde en ghetto for en ghetto, skulle jeg lige til at sige. Altså et udsat boligområde for en ghetto, det er historien i Politikken her til morgen. Der står, han skal administrere ghetto-lovene, men vil ikke bruge ordet ghetto. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, jeg har opdaget, at når vi kommer ud og gerne vil gøre en forskel i de her boligområder, jamen så nogle af de gode kræfter, som vi vil have med på holdet, altså frivillige fodboldklubber, bydelsmøder, natteravne, alle de her folk, som gør en kæmpe indsats, og som ligesom spiller på samme hold som os, de føler det enormt nedsættende. Og det synes jeg gør en forskel i forhold til, hvor langt vi kan nå med de indsatser, vi gerne vil. Og så vil jeg sige som det andet, at jeg synes ikke, at ghettobetegnelsen er særlig præcis i forhold til mange af de her områder. Hvis man tager til Agervang i Holbæk eller til Sundparken i Horsens, så er det jo ikke det samme som Baltimore i The Wire eller nogle af de her programmer, som sådan ghettobetegnelsen normalt bliver forbundet med. Vil du bruge ghetto om sådan et område? I Baltimore, i Ohio. Jeg kender ikke området. Det er jo det, der er. Jeg er jo ikke sprogforsker, men det er jo det, som er sådan, det kommer af i moderne betydning. Man kan selvfølgelig godt gå tilbage og sige, altså Warszawa-ghettoen og sådan noget helt tilbage i tiden, men i moderne betydning er det jo et udtryk, som er kommet fra amerikansk kultur, fra Chicago eller Detroit eller Baltimore, nogle af de her byer. Og det vil jeg sige, det er jo nogle helt andre områder, end at komme til Sundparken i Horsens eller Finlandsparken i Vejle. Ja. Har det været et dilemma for dig at tage den her beslutning? Jamen, det har det jo været i den forstand, at vi havde jo diskussionen allerede tilbage i forbindelse med diskussionen om Parallelsamfundsparken, og allerede dengang var der også mange venstrefolk blandt andet, som sagde, kan vi finde en anden udtryk, kan vi gøre det på en anden måde? Og dengang der lagde vi vores kræfter i at få lavet en anden økonomisk ramme for boligområderne, at der ikke skulle tages penge for deres renoveringer, og vi brugte egentlig ikke så mange kræfter på at diskutere, hvad man kaldte det. Men det kan jeg se nu, hvis vi skal nå i mål med det, så er det også vigtigt, at vi kan komme ud i boligområderne, få de positive kræfter med på vognen, uden at de starter med at sige, hvorfor kalder I os for et ghettoområde? Ja, hvad har dilemmaet så været for dig? Hvis du, altså, det forstår jeg egentlig ikke. Jamen, dilemmaet har jo været det, at da vi tredjebehandlede det her lovforslag, der havde vi en diskussion også om det her, og jeg blev blandt andet spurgt til, hvorfor har I ikke sørget for at bruge et andet ord? Og dengang, der havde vi vores klare prioritet i at sige, at det vigtigste for Socialdemokratiet i de forhandlinger var at sikre økonomien, sikre, at de almene boliger bredt set også kunne blive renoveret fremover, at man ikke ville tage, at den daværende regering havde en plan om at tage 13 milliarder ud af Landsbyggefonden og putte dem over i statskassen. Og det var vores første prioritet, det var de penge. Og så havde vi en diskussion om, jamen, kan man kalde det et ghettoområde, må man bruge det udtryk osv. Jeg er kommet til den konklusion nu, at som minister, der vil jeg ikke bruge det udtryk. Hvis der er andre, der stadig har lyst til at bruge det, jamen så må det jo stå dem frit for. Det er jo ikke noget tankepoliti eller sprogpoliti, vi er ude i. Ja, der er mange, der faktisk skriver ind om det her på sms'en. Charlotte skriver, at sproget skaber virkeligheden og skaber den måde, vi forstår og ser hinanden på. Så tak for, at boligministeren vil ændre måden at tale om forskellige boligområder på. God dag, skriver Charlotte. Og en anden skriver, ændre et ord gør jo intet. Men så bruger han da ikke millioner eller milliarder imens. Du sidder og ændrer ord, så det er fint med lytteren her. Grete Hedegaard skriver om ordet ghetto. De forventninger, man har til mennesker, har indvirkning på deres adfærd. At bo i et område, der kaldes ghetto, må nødvendigvis have en negativ indvirkning på folk. Fjern ordet og lad os have positive forventninger. Og jeg har siddet og tænkt over kritiske spørgsmål til dig, Kåre Dybvad, her i morgen, og bad også lytterne om hjælp til det egentlig, fordi jeg har det sådan lidt, der kan ikke være nogen umiddelbart negative konsekvenser ved at fjerne ordet. Altså, det kan jo godt være, at det er lige meget, om man bruger ghetto eller et andet, men hvad kunne det negative være ved at fjerne sådan et ord som ghetto her? Jamen, et af de kritiske spørgsmål, jeg har fået, har jo gået på, om man så lader være med at anerkende de problemer, som åbenlyst er i de her boligområder. Men det synes jeg måske er altså lidt på automatreaktionen, hvis man siger, at fordi man kalder det et udsat boligområde, at så anerkender man ikke, at der er kriminalitet, at der er sociale problemer. Altså for mig er det centrale i det i virkeligheden, at der i alle de her områder er både nogle positive ting og nogle negative ting. Altså du kan både gå ned i kvartershuset i Torstrup Gård eller Voldsmose andet sted, så kan du se en masse frivillige folk, der gør en kæmpe indsats for at sikre, at børn får nogle muligheder i deres liv, sikre, at voksne kommer i arbejde osv. Men du kan også finde selvfølgelig de negative ting. Folk, der er kriminelle, folk, der bliver overfaldet, folk, der er uden for arbejdsmarkedet, som har svært ved at blive integreret. Og vi bliver nødt til at anerkende begge de to dele af det. Og det er det, jeg synes, man ikke gør, hvis man siger, at vi taler det ned, fordi at, eller at vi ikke anerkender problemerne, når vi ikke vil kalde det for en ghetto. Mm. Står du ved den samlede ghettopakke? Ja, det gør vi. Som blev vedtaget sidste år? Ja. Så der er ikke noget i politikken, der bliver ændret? Nej, altså for os er det centrale i det jo, at vi skal have gjort noget ved de her boligområder for at sikre, at alle børn, der vokser op der, har de samme muligheder som børn, der vokser op i alle mulige andre boligkvarterer i Danmark. Og det har de ikke i øjeblikket. Så det er helt centralt at sikre, at de udviklingsplaner, der er lavet, bliver gennemført, og sikre, at vi får blandet boligområder, også i Tingbjerg, og også i Sundparken, i Horsens og alle mulige andre steder. Så det står vi sådan set ved, fuldstændig. Okay. Når Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti siger, at den her udmelding om, at du ikke længere vil kalde de her udsatte boligområder for ghettoer, altså du ikke længere kalde en ghetto for en ghetto, så siger hun, det er et udtryk for, at du er konfliktsky, eller hun siger, at regeringen er konfliktsky, det må jo også betyde dig i det her tilfælde, og at det er et led i regeringstiltag for at bløde udlændingepolitikken op. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, for det første, jeg er ikke konfliktsky, og jeg kan sådan set godt tage de konflikter, der skal være. Jeg vil sige, Dansk Folkeparti har jo selv været ude og problematisere det her udtryk før valget, og sige, at måske skulle vi kalde det noget andet, hvis det er det, der gør, at vi kan komme videre. Så på den måde er det jo også et kursskifte fra deres side, men jeg synes ikke, der er nogen som helst opblødning på det her. Vi skal have en stram udlændingepolitik, og også på boligområdet, men det skal jo ikke være skørt. Det skal ikke være sådan, så man opfinder ting bare for at opfinde dem. Er der andre ord, du synes, man skal stoppe med at sige? Ikke umiddelbart. Hvad med at være fattig? Ordet fattig? Det er sikkert også træls for dem, der er fattige, at man betegner dem som fattige. Ja, nej, det synes jeg egentlig er et meget præcist udtryk. Mm. Men tror du ikke, det er træls for dem, der ikke har særlig mange penge, at de bliver betegnet som fattige? Det er stigmatiserende for dem. Jo, men jeg er ikke, altså, jeg har aldrig abonneret på den der fuldstændig konstruktivisme, at man siger, hvis man lader være med at kalde noget et bestemt ord, eller hvis man ændrer sprogbruget fra det offentlige side, at så bliver alting forandret. Det tror jeg sådan set ikke på. Jeg tror ikke, at de her boligområder bliver meget forandret af, at jeg ikke kalder det ghetto i stedet for at kalde det udsatte boligområder. Men jeg tror, at det kan være en fordel i forhold til mange af de gode kræfter, som er i de her områder, frivillige foreningsliv, alle dem, som kan man sige, skaber en sammenhæng, men som ikke er betalt af det offentlige, de stejler enormt meget over det her udtryk, og derfor så har jeg ikke tænkt mig at bruge det, fordi jeg har brug for dem også for at sikre, at vi kan skabe nogle nye boligområder. Men jeg bilder mig jo ikke ind, at fordi man kalder det udsatte boligområde i stedet, altså lige pludselig så stopper der med at være problemer. Det har jeg aldrig abonneret på. Nej, men det hjælper alligevel lidt. Det hjælper for hvorfor for ikke ændre ordet fattig egentlig? Kan du prøve at fortælle, hvorfor man egentlig ikke skal ændre ordet fattig til noget mere neutralt, som ikke er en stigmatiserende effekt på folk, der ikke har særlig mange penge? Jeg kan sagtens finde interviews med folk, der er under fattigdomsgrænsen, som synes, det er træls at blive kaldt for fattig. Ja. Hvorfor ikke ændre det ord? Nå, men fordi det er jo i virkeligheden et relativt neutralt udtryk, som kommer ud af det danske sprog, og som på den måde forbinder med det ikke at have så høj en indkomst, ikke at have så mange penge. Altså, men jeg er jo ikke sprogforsker, så må du få en anden, der kan forklare, hvor de ord kommer fra, og hvordan de hænger sammen. Det har jeg svært ved. Mm. Det her med, at du ikke længere vil omtale det som ghettoer, men som udsatte boligområder. Hvad betyder det i praksis? Hvad er det, du... Er det de ord, der kommer ud af boligministerens mund nu? Mm. Og er det også de planer, der kommer fra regeringen? Og, altså, hvad er det, der skal ændres? Jamen, det er den måde, jeg bruger ordet på som minister, og det udtryk, som jeg bruger, når jeg holder taler, eller når jeg kommer ud til folk, eller når der er nogen sammenhæng, hvor det her bliver diskuteret. Men det er klart, der er jo nogle meget konkrete stykker lovgivning, hvor, hvor der står de hårde ghettoer osv. Det fastholder vi jo sådan, som det er. Okay, så det kommer til at stå i lovgivningen, det er yes. Der, hvor de er. Hvad hedder den samlede pakke for de her boligområder, der blev vedtaget sidste år? Hvad kalder vi den nu? Jeg tror ikke, den har et officielt navn. Regeringens udspil hedder det Parallelsamfundspakken. Okay, og det er jo så det, som jeg også har refereret til som ghettopakken. Altså det er det, den er blevet kaldt. Ja, altså... som jeg husker, det hedder det Parallelsamfundspakken. Det var udspillet, overskriften på udspillet. Okay. Og hvad med altså, kommuner og sådan noget? Må de stadigvæk bruge ordet ghetto om deres områder, hvis de har lyst til det? Ja, folk må jo bruge de udtryk, de gerne vil. Jeg er ikke sprogpoliti, radioværter, borgmester og alle mulige andre må bruge de udtryk, de vil. Jeg siger bare, for mig personligt, er det et valg, fordi jeg har behov for at have den forbindelse til mange af de gode kræfter, som er i de her boligområder, som stejler over det, og fordi at jeg ikke synes grundlæggende, at det er et særligt præcist begreb for mange af de her boligområder. Vi har Annelise fra Sorgenfri med på en telefon. Ja. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad er din holdning til det her? Jamen, som jeg skrev, så er jeg simpelthen begejstret for denne beslutning. Jeg synes, det er en utrolig dejlig beslutning. Jeg synes, det har været skamfuldt i alle de år, at vi har kaldt de her områder for en ghetto. Så jeg synes, det er skønt. Jeg synes, det har været, altså som Kåre også siger, det er jo vigtigt at få folk med. Og det er meget stødende, det ord. Det er historieløst, og det er stigmatiserende. Jeg synes, det er respektløst. Jeg synes, det er herligt. Er der andre ord, du synes, der skal laves om, Annelise? Nu mens vi er i gang. Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget, men jeg synes selvfølgelig, vi skal holde fast i ordet fattig, fordi det synes jeg er noget helt andet. Det er jo nogle objektive kriterier, hvis det er det, du fisker efter. Men jeg har ikke andre ord, jeg synes, vi skal holde op med at sige. Men ghetto, synes jeg, er et grimt ord. En glad Annelise fra Sorgenfri her. Måske endda også en socialdemokratisk vælger, eller hvad? Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg ikke, men det her, det er jeg glad for. Okay, hvor sætter du krydset hen? Du behøver ikke svare, men... Jeg stemmer på SF. Okay, tusind tak, fordi du har været med. Ja, tak. Kåre Dybvad, boligminister for Socialdemokratiet. Nu synes jeg, vi har snakket om det her. Kunne du prøve, nu når jeg har en ny minister i studiet her, prøve at fortælle mig, hvad du gerne vil som boligminister? Jamen det, jeg grundlæggende vil, det er at sikre, at vi har blandet boligområder, sikre, at man møder hinanden på tværs af sociale skel og etniske skel, og det kan man kun, hvis man bor blandet. Det er det, der er forudsætningen for, at man lærer mennesker med andre udgangspunkter i livet at kende, at man... Måske hvis man selv kommer fra en velstående familie, man så får en forståelse for de sociale problemer, der er andre steder. Og det er det, som grundlæggende binder vores velfærdsstat sammen og gør, at den også kan eksistere om 50 år. Okay, så du vil gerne blande folk på tværs af indkomst og kultur og sådan noget? Ja. Okay. Og har du forslag i skuffen, som vil gøre, at boligområderne i Danmark bliver blandet mere, end det tilfældet i dag? Jamen, man kan jo sige, at hele den her parallelsamfundspakke går jo, kan man sige, den ene vej og bygger nogle flere ejerboliger i for eksempel Tingbjerg. Nu skal vi så finde nogle metoder til at sørge for, at der også bliver bygget nogle flere almene boliger de steder, hvor der ikke er så mange. Men det har jeg ikke nogen konkret model for endnu. Okay, men det er noget, I kommer med nogle forslag til? Ja, det er helt klart, det er udgangspunkt. Vi skal skabe blandede boligområder. Okay. Også de steder, hvor det er dyrt. Kåre Dybvad, boligminister for Socialdemokratiet. Tak, fordi du ville komme ind. Selv tak. Klokken er 8:53. Det her det er 24/7 morgen. Lige om, der er 4 minutter til, der skal jeg snakke med Susanne Zimmer, som er nyvalgt i Folketinget for Alternativet. Skal lige høre lidt om hendes mærkesager. Det er sådan et oplysende interview for lige at finde ud af, hvad et nyt folketingsmedlem sådan går og mener. Det er jo ikke en, man hører så meget fra, Susanne Zimmer. Hun fik jo ikke særlig mange personlige stemmer. Hun fik kun 774 personlige stemmer i Nordjyllands storkreds. Alligevel kom hun i Folketinget. Det er lige om 3 minutter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, er tilfreds med, at det franske selskab Total har fået en bøde på 500.000 kroner for Mærsk Oils udledning af skadelige kemikalier. Det glæder mig, at de har fået en bøde, og det glæder mig, at bøden er en vis størrelse. Jeg synes, det er et rigtig vigtigt signal at sende til virksomheder, at uanset hvor stor man er, og uanset hvor betydningsfuld man er, så får man en bøde, hvis man ulovligt udleder farlig kemi til vores natur og vores havmiljø. Så det glæder mig selvfølgelig. Mærsk Oil brød loven ved at skylle tonsvis af miljøfarlige kemikalier i havet fra sine olieplatforme i Nordsøen. I alt nåede Mærsk Oil ifølge DR at udlede over 100 ton miljøfarlige kemikalier, før sagen blev offentligkendt i 2017. I år sender Red Barnet flere end 1.000 børn og deres forældre på sommerlejr rundt omkring i landet, og det er rekordmange, fortæller organisationens generalsekretær Johannes Schmidt Nielsen. Vi ser en markant økning i efterspørgslen efter vores sommerlejr. Og vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vi kan sende så mange børn og også forældre afsted på forskellige former for ferier, så de børn også har noget at fortælle om, når de kommer tilbage til skolen efter sommerferien. Men det gør os bekymret, at der er så mange, som har behov for at få hjælp til at skabe en sommerferie til deres børn. Tilbuddet om sommerlejr er gratis for udsatte børn og familier, hvor der ikke er overskud til at holde ferie. Efter folketingsvalget er der igen flertal bag Togfonden, som blandt andet skal sikre, at togpassagerer kun bruger en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer. Det konstaterer transportminister Benny Engelbrecht. Han fortæller, at han vil mødes med partierne bag forliget efter sommerferien med henblik på at få anden fase af aftalen i gang. Alle de målsætninger, som ligger i Togfonden, de består jo selvfølgelig også det, at vi skal kunne sikre hurtigere og mere stabile tog i hele landet. Det vigtigste på jernbanen, det er dog, at vi får signalsystemet, det digitale signalsystem op at rulle, og vi får sikret, at hele jernbanenettet, hovedjernbanenettet, det bliver elektrificeret. Det er helt afgørende for, at borgerne kan opleve stabil og sikker drift på jernbanen. Efter massive protester trækker Hongkong et omstridt lovforslag om udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina tilbage. Det oplyser Hongkongs politiske leder Carrie Lam. Hun erkender, at regeringens arbejde omkring lovforslaget har været en total fiasko. Lovforslaget skabte enorme protester i Hongkongs gader. Protesterne endte flere gange i voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet. I midten af juni suspenderede Lam behandling af lovforslaget, men det fik ikke demonstrationerne til at stoppe. Først stedvis skyet, ellers kommer der efterhånden nogen eller en del sol, især over den nordlige og østlige del af landet, hvor der i eftermiddag og i aften også er mulighed for enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, lidt køligere ved vestkysten, svag til frisk vind omkring nordvest ved vestkysten op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Der er kommet flere nye medlemmer i det danske Folketing, blandt andet dig, Susanne Zimmer fra Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Og tusind tak, fordi du vil være med i radioen her for at snakke lidt om, hvad du er for en, og hvad du gerne vil politisk. Du er valgt for Alternativet, som sagt, i Nordjyllands storkreds, fik 774 personlige... Undskyld, der har jeg lige fået noget i halsen her. Sådan der. Du fik 774 personlige stemmer, skulle jeg lige tage at sige. Og du har en række forskellige mærkesager. Og i dag, der vil jeg prøve at fokusere på en af dem. På din hjemmeside, der skriver du sådan her: tillid og empati i den offentlige sektor. Jeg ønsker at frigøre offentlige ansatte fra opskruede krav til kontrol og dokumentation. Bureaukratiet skal erstattes med tillid og engagement. Ja. Hvad mener du med det? Jamen, jeg tænker, at vi har jo vores velfærd, det er baseret på dygtige medarbejdere. Og det er jo det, vi har med gode uddannelser. Og så er det jo helt håbløst, at når de så skal udføre deres arbejde, så er de styret af alle mulige systemer og tidsstyret og skal bruge rigtig meget tid på at dokumentere det arbejde, de laver. Altså faktisk, så er der jo en undersøgelse blandt alle FDF-medlemmer, der viser, at de bruger i gennemsnit en time om dagen på at dokumentere. Og den tid kunne i stort omfang bruges bedre på borgeren eller eleven, eller hvem de nu har med at gøre. Er det noget, du har... Jeg tænker, at det er vigtigt, at medarbejderne de har mulighed for at træffe de valg, der er de rigtige valg, når de står konkret over for den borger, eller den patient, eller den elev, studerende, som de har med at gøre. Og ikke skal styres af de systemer, som tager friheden fra dem, og tager dem, nogle gange fratager dem muligheden for at træffe de valg, der faktisk er de bedste i situationen. En undersøgelse fra fra Analyse Danmark i 2016 lavet for A4, viser, at 45% af offentlige ansatte har givet udtryk for, at de ser byråkratiet som en unødvendig kontrol af deres arbejde. Og 49% erklærer, at det er med til at svække deres arbejdsglæde. Og så på den måde er du jo enig med mange, der rent faktisk arbejder i den offentlige sektor. Har du også selv gjort det? Ja, jeg har været skoleleder og skolelærer i mange år, og har netop oplevet det, og kan se, at efter jeg forlod skolevæsenet for 7 år siden, at det bare er blevet øget endnu mere. Jeg har kunnet se, hvordan folk de bliver stresset af det, og det kan jeg jo se, at det gælder i mange andre brancher også. Og det betyder jo mig, det er store omkostninger for den enkelte medarbejder, når vedkommende bliver stresset, og for familien. Men det betyder også, at kollegaerne de bliver efterladt med en endnu større arbejdsbyrde. Så der er mange uheldige konsekvenser ved det. Og jo først og fremmest, at den borger, der har brug for hjælp, får ikke den hjælp, som man egentlig optimalt kunne få. Okay, nu kommer jeg lige med en påstand her. Det er, at der ikke er nogen i Folketinget, der siger noget andet, end det du siger her. Altså, jeg har været journalist her på 24-7-8 år, og jeg synes, jeg har lavet mange interviews med politikere, der siger, nu skal vi fjerne unødvendige krav og unødvendige dokumentationskrav i den offentlige sektor. Fordi det er vigtigt, at man får tid til kerneopgaverne og sådan noget, og ikke skal sidde og udfylde papirer. Så det, der er unødvendigt, det skal vi bare have væk. Så jeg vil våge den påstand, at det synspunkt er banalt, indtil det bliver konkret. Så jeg synes i virkeligheden, det relevante spørgsmål her er, hvilke dokumentationskrav og hvilke regler vil du gerne fjerne? Ja, og jeg tror, du har fuldstændig ret i din påstand. Og, altså, det viser sig jo også, at dokumentationen den stiger hver gang, vi har fået en ny regering, fordi man vil noget nyt. Så det vi alternativt vil lægge vægt på, det er frihed. At vi simpelthen skal rydde helt op. Og i stedet for at lave lappeløsninger og afskaffe enkelte kontrol- og dokumentationskrav, så skal vi ned til bunden, og så skal vi se visionært fremad. Og der skal vi virkelig tage borgerens synsvinkel. Det kan ikke nytte noget, at vi bare sætter os i embedsværket og finder frem til, hvad der skal laves. Vi skal have ud i den virkelige verden, og så skal vi have involveret de folk, de faggrupper og de borgere og de studerende, som er i den, og finde ud af, hvad er der egentlig behov for. Og først og fremmest så vil vi decentralisere meget, så at den enkelte institution får meget mere frihed. Fordi det, der er sket nu, det er jo, at der fra statens side, så er der kommet en masse krav om dokumentation ned over kommunerne. Og kommunerne, de udvider det så i nogle tilfælde, så at der bliver endnu flere ude i den enkelte institution. Så vi skal have fat i det fra bunden af, og ikke bare afskaffe enkelte ting. Nu har vi jo problemet, Susanne Zimmer, fordi du svarer jo ikke på spørgsmålet. Og det er derfor, det bliver banalt det her, ikke? Kan du nævne en regel eller et dokumentationskrav, som du gerne vil have fjernet? Hvis jeg nu skal holde mig til folkeskolen, så vil jeg fjerne de nationale test. Det er et af de der helt konkrete ting, der er blevet indført efter PISA-undersøgelsen. Den viste, at det ikke stod så godt til. Så laver man en masse dokumentation og regler, som tager en masse tid ud af lærernes arbejde, og som styrer undervisningen i forhold til at give læreren fri til at lave den undervisning, som er god for de enkelte elever. Okay, jamen det er jo konkret. Er der andre krav? Jamen så er der, hvis du går ind på et plejehjem, så er det sådan, at hvis en sosu-medhjælper går tur med en beboer hver torsdag kl. 2 rundt på plejehjemmet, så skal vedkommende dokumentere hver torsdag. Og det er faktisk sådan, at den tid, det tager at dokumentere den tur rundt, der bruger hun mere tid på den, end hun gør på at gå med beboerne. Og det er jo bare eksempler på, at det er helt tåbeligt, og det er eksempler, der viser, at der er så mange ting, vi skal have fat i. Så derfor så skal vi egentlig ikke bare tage fat i de ting, jeg nævner her. Vi skal længere ned i substansen, og virkelig se på, hvad skal der til for, at vi laver nogle gode tilbud til vores borgere. Er der andre regler, dokumentationskrav, som du synes skal fjernes? Så kan du se, så kan du tage socialrådgiverne. De er jo sådan nu, at de bruger 80% af deres arbejdstid bag ved computeren, og 20% med borgeren, som de faktisk skal hjælpe. Og der er lavet forsøg i Kalundborg Kommune, hvor man har givet kontanthjælp uden modkrav, hvis man lige bevæger sig i jobcenter-kategorien. Og det betyder, at folk de får kontanthjælpen, og de bliver ikke presset til at gøre det ene og det andet. Og undersøgelsen der, den viser, at der kommer flere i arbejde på den ordning, end i det gamle deres system. Så vi har faktisk nogle gode forsøg rundt omkring. Men hvis vi tager de der socialrådgiver der, som du siger, der bruger for lang tid foran computeren, hvad er det, de ikke længere skal taste ind i computeren? Altså hvis det giver mening, de overhovedet skal taste ind, at de går tur med en beboer, så kunne de jo taste ind, at det gør de hver torsdag. Og ikke gør det hver eneste torsdag. Altså gør det generelt. Men jeg tvivler faktisk på, at jeg synes, det er manglende tillid til sosu-hjælperne og til plejehjemmene, til at de løser opgaven bedst muligt. Det kunne erstattes med nogle borgerundersøgelser, hvor man tager samtaler med beboerne på et plejehjem, for at høre, hvordan trives de faktisk, og hvad mangler det. Og så springe over den der dokumentation, som jeg tvivler meget på giver værdi, men igen, altså, det skal jeg jo ikke som politiker være afgørende i forhold til. Det skal der være nogle fagfolk til, og nogle beboere, og nogle pårørende. Mm. Lad mig prøve at give nogle konkrete spørgsmål her. Skal vuggestuer og børnehavepersonale fortsat skrive om børnenes trivsel og udvikling? Det skal de i det omfang, at der er noget specielt. Hvis det er sådan, at det går godt for et barn, så er der ingen grund til at bruge en masse tid på at beskrive det. Men hvis der er børn, der har særlige udfordringer, så er det godt at beskrive, hvad er det så, vi gør for at afhjælpe de her udfordringer? Hvad gør vi sammen med forældrene? Og hvad gør forældrene derhjemme? Altså, at man beskriver, når man har nogle aftaler, fordi der er nogle udfordringer. Så der er den der generelle ting, der er med, at man skal bruge en hel masse tid på alle børn. Der skal man gå ud og se mere målrettet på, hvad giver det egentlig mening at bruge tid på. Og det er der, hvor personalet de skal have frihed til at afgøre, hvorhenne er det, at det giver mening. Hvad med på bosteder og plejehjem? Skal man fortsat krydse af på online-skemaer, når medicin bliver givet til beboere? Det er noget, det kan være mig i tvivl om det giver mening, fordi vi kan se, nu har vi haft det her system i en del år, og der sker stadigvæk fejlmedicinering. Så måske var det bedre, at de fik lov bare at bruge tiden på at se på de pilleglas og de borgere, de skal give dem til. Så jeg tror faktisk ikke, jeg synes, det giver mening. Men jeg ved for lidt om det. Okay. Jamen tusind tak, fordi du ville svare konkret på mange af de her spørgsmål, Susanne Zimmer. Jamen selv tak da. Jeg synes helt klart, du bestod banalitetstesten her. Det er jeg glad for. Ja. Hvordan går det ellers som folketingsmedlem? Jamen det går godt. Der er mange nye ting at lære. Det er meget spændende. Og, altså bare det at komme ind og have Christiansborg som arbejdsplads er jo overvældende. Men også virkelig positivt, at der er... Det er virkelig velfungerende system. Altså, de ved præcis, hvad de skal hjælpe nye medlemmer i gang med. Der er simpelthen afsat tid og kurser til alt muligt. Og det er rigtig fint. Og nu her i dag, der skal jeg så til at møde med transportministeren, Benny Engelbrecht, som du lige har haft interview med, til sådan et uformelt kaffemøde. Så det er også rigtig spændende. Der er mange, mange spændende ting, og jeg glæder mig virkelig til at komme i arbejdstøj her efter sommerferien. Ja, okay. Det var nu Kåre Dybvad, boligministeren, der lige var her. Undskyld, ja, det er rigtigt. Ja, undskyld. Nej, det gør overhovedet ikke noget. Tusind tak, fordi jamen, du ville... Jamen, jeg tror faktisk tidligere, ja. At du ville være med. Det kan være, at der var et pip i nyhederne med transportministeren. Det kan være, det var det. Ja, men det var det nemlig. Det var det, jeg refererede til. Så. Okay. Ja. Og så er der lige en, der spørger på sms'en her. Har I placeret jeres gæst i en tørretumbler? Der er sådan en summen bagved dig, som der er rigtig mange, der spørger ind til. Ja, men jeg sidder på en færge, fordi jeg kører jo. Jeg tager ikke fly til København. Jeg bor i Nordjylland. Så det er derfor, det rumler lidt, tror jeg. Hvorfor tager du ikke flyet? Det er fordi, vi skal jo flyve mindst muligt. Så det er det, jeg prøver at gå efter.